optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. 70% van de werkgevers wil kunnen controleren of medewerkers gevaccineerd zijn. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. De belangenorganisatie roept de politiek op om haast te maken met wetgeving die dit onder voorwaarden mogelijk maakt. De Amerikaanse president Biden wil geheime documenten over de aanslagen van 11 september openbaar maken. Hij heeft niet gezegd wat er precies wordt gepubliceerd, maar mogelijk gaat het over de rol van Saoedi-Arabië. Vakbond CNV gaat de komende tijd bij cao-onderhandelingen inzetten op een kortere werkweek van 30 uur. Volgens directeur Fortuyn blijkt uit eigen onderzoek dat 1 op de 5 mensen tegen een burn-out aanzit. Minder werken moet onder meer psychische problemen voorkomen. De uitvaartplannen voor de Britse koningin Elizabeth zijn uitgelekt naar de website Politico. Onder de codenaam Operation London Bridge zijn de kleinste details uitgewerkt voor de 10 dagen tussen het overlijden van de vorstin en haar bijzetting in de huiskapel van Windsor Castle. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, is het grijs en bewolkt, maar in de loop van de ochtend verschijnt op veel plaatsen de zon. Het wordt 19 graden in het uiterste noorden van het land en 20 tot 24 graden elders. Ook morgen zonnig bij 21 tot ruim 25 graden. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek. Inclusief gratis oogmeting. Maak een afspraak op pearl.nl. Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Goedemorgen, het is bijna 3 minuten over 8:30. We zijn er tot 11 uur. En het goede nieuws is dat Kees Boonman terug is. Die hoort u om 9 uur. En dan gaan we het hebben over bevolkingskrimp. Ja, u hoort het goed. Iedereen maakt zich zorgen over de overbevolking. Maar er komt bevolkingskrimp aan. Maar dat gaan Charles en ik waarschijnlijk niet meer meemaken. Je weet het niet. Misschien word jij wel 200 jaar oud. Hollandse wol. Nou, denk je, dat is een fijn product. Nou, de waarheid is dat het grootste deel van die Hollandse wol de verbrandingsoven ingaat. En zometeen komen 2 vrouwen en die gaan daar verandering in brengen. En we gaan ook nog afscheid nemen van Moetie Merkel. Om 10 uur komt multitalent Aafke Romijn. Zij heeft een nieuw boek geschreven. We gaan het hebben over het schoonmaken van een triceratops. Dat is een soort dinosaurusachtig wezen. En die zijn gewoon te koop, die skeletten. Onno Blom is er voor de boeken. En we besluiten vandaag met een tentoonstelling over vrijdenkers in het Amsterdam Museum. Van Spinoza tot Theo van Gogh en nog verder. Zometeen de vraag of een gemeente fastfoodzaken kan verbieden. Maar eerst gaan we naar een pensioenfonds. Een van de grotere pensioenfondsen, PME. Die stoppen namelijk met beleggen in fossiele brandstoffen. 1,2 miljard euro aan aandelen komt nu vrij voor bijvoorbeeld windmolenparken en andere nieuwe energieopwekkers. Is dit een kantelpunt en zullen meer pensioenfondsen volgen, of kap je hierdoor juist de dialoog af met grote bedrijven als Shell? We vragen dat aan Roos Wijker van de actiegroep Follow This. Een organisatie die verandering wil brengen door juist aandelen te kopen van vooral Shell. Is het goed nieuws dat PME gaat over de metaal-elektro-sector? Dat zijn een hoop mensen. Wat betekent PME eigenlijk? Pensioenfonds Metaal en Elektro. Ja, volgens mij. Ja, ik geloof het wel, ja. Ja, okay. Ja, klopt. Ja, ik weet het bijna zeker. Okay. Ik heb hem opgezocht, Mieke. Ik denk opeens, is het goed nieuws? Ja, ik zou zeggen dat het wel goed nieuws is. Want ik denk dat het echt een signaal is naar oliebedrijven, bijvoorbeeld ook Shell, dat als je niet echt stappen zet, dat er ook wel consequenties aan zitten. En wat je kon zien is dat ze dan bijvoorbeeld in dialoog gaan. De volgende stap is dat ze voor zo'n klimaatresolutie van Volodis stemmen. En nou ja, als ze dan nog steeds niet goed genoeg actie ondernemen, dan kan een pensioenfonds ze uitstappen. Dus ik denk dat het wel een goed signaal is, ja zeker. Maar bijvoorbeeld Shell staat onder grote druk van zijn aandeelhouders, ook actiegroepen, ook pensioenfondsen, en buigen hun beleid nu bij een duurzame richting. Dus je kunt ook zeggen, blijf erbij, blijf met ze in gesprek en hou die aandelen juist wel. Ja, maar ik denk dat het ook wel is dat je kijkt naar hoeveel geduld hebben we. En Shell zet wel kleine stappen. Maar ze maken bijvoorbeeld alleen een mooie belofte in 2050. En er is echt veel meer nodig op de korte termijn om stappen te zetten. Dus ik snap ook wel dat ze zeggen, oké, we kunnen nu nog wel wachten. Maar wanneer komt die stap nou eigenlijk? Wanneer komt er echt verschil? En uiteindelijk is er ja, natuurlijk wel geduld een beetje op. En moet je Shell ook duidelijk laten zien, we gaan verandering brengen. En dat doen ze nu nog niet. Dus ja, ik denk dat dat een beetje het gedachte was. Maar is er niet het gevaar dat je die aandelen verkoopt als pensioenfonds? En dat andere beleggers die denken van klimaat kan mij dat nou schelen. Ik koop die aandelen en ik ga Shell echt niet lastig maken. Lekker olie, kolen, hup, aan de slag. Ja, dat is natuurlijk wel een argument wat je ook vaker hoort. Ja. En theoretisch gezien is dat zeker mogelijk. Ja, je kan inderdaad dat de aandelen worden verkocht aan een klimaatontkenner. Maar je ziet echt wel dat ook steeds meer aandeelhouders, pensioenfondsen, verzekeraars echt de noodzaak inzien van naar een duurzame toekomst gaan. Ook omdat het zelf financiële gevolgen voor ze heeft. Dus ook ja, de nieuwe aandeelhouders moeten op lange termijn ook echt wel inzien dat het verandering is. Want je ziet bijvoorbeeld ook pensioenfonds horeca, zeg ik. Pensioenfonds zorg en welzijn, ook een knots natuurlijk. Ja. Horeca is trouwens ook heel groot. Ja. Die ook op een vergelijkbare manier op zijn minst aan het nadenken zijn en voor een deel ook stappen zetten naar een meer duurzaam beleggingsbeleid. Zoals PME, dat metaalpensioenfonds, ook doet nu. Ja, ik denk dat het ook voornamelijk komt door bijvoorbeeld de druk ook van hun eigen achterban. Dat er verandering moet komen. En ik denk op zich dat het wel een goede zaak is. En dat je daardoor dus ook de oliebedrijven laat inzien dat ze misschien moeten gaan veranderen. Ja, zeker. Wie is die achterban dan? Ja, bijvoorbeeld bij PME waren het bedrijven die daar aangesloten zijn. En je hebt bijvoorbeeld ABP, maar die heeft nog niet duidelijk stappen gezet richting oliebedrijven. Maar die is dat ook zou echt wel een klapper zijn, hè? Ja, ja, dat zou heel mooi zijn. Het grootste pensioenfonds van Nederland, denk ik. Ja. Ja, het is een heel groot pensioenfonds. Ja, maar bijvoorbeeld ook een tijd geleden was er een open brief namens hoogleraar van hey, ABP stem in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Dus op deze manier probeert de achterban wel druk uit te voeren. Ja, zeker. Maar wat nou als je tegen die achterban zet, neem die metaal, dat metaalpensioenfonds. Er zitten vast mensen in die een prachtig pensioen hebben. Er zullen ook veel mensen zitten die een klein pensioen hebben, niet veel verdiend hebben. Stel dat je die nu over een tijdje zegt van ja, sorry, dat pensioen gaat €100 naar beneden, want we hebben duurzaam belegd, heeft wat minder opgebracht. Dan kan ik me voorstellen dat die zeggen van toedeledokie, ga jij maar lekker investeren in olie en gas. Ja, ik denk dat nou, wat ook PME zelf heeft aangegeven, is dat er ook echt onderzoek is gedaan naar dat naar uitstappen naar olie en gas geen negatieve gevolgen heeft. En okay. Investeren in hernieuwbare bronnen ook op de lange termijn winstgevend kan zijn. En natuurlijk als je kijkt naar waar we naar 2050 naartoe moeten, naar een klimaatneutraal toekomst, als je Parijs volgt, waar echt wel de samenleving naartoe gaat, dan kun je je afvragen of het nou echt zo slim is om ook op lange termijn olie en gas aandeel te houden, zolang ze niet gaan veranderen. Want wij natuurlijk zeggen is, als ze nu veranderen, want je hebt echt de oliemaatschappijen nodig eigenlijk ook om de energietransitie te versnellen. Maar ja, als ze dat niet doen, dan snap ik ook dat je zegt van ja. Maar jij zegt, duurzaam investeren is ooit een beetje begonnen als een hobby, leuk. En is langzamerhand een volwassen, degelijk businessmodel geworden. Ja, zeker. Dat zeg ik. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Die aandelen gaan juist alleen maar omhoog in duurzame beleggingen. Ja, het gaat wel. Ja, mensen zijn niet gek. Die zien het ook altijd dat daar de toekomst in zit. Nou, niet allemaal. Er zullen vast ook, weet ik veel, bij die PME's Forum voor Democratie stemmen zitten. Die zeggen klimaat, maakt een probleem, onzin. Ik kan me voorstellen dat mensen er anders over denken. Kun je vinden dat ze ongelijk hebben, maar er wordt verschillend over gedacht. Ja, natuurlijk. Ja. Maar wat ook wel zichtbaar is, het is ook zichtbaar dat aandeelhouders steeds meer voorstemmen. Omdat we voor klimaatresolutie, nou eerst hadden we 3% voor, 6% en nu 30%. En je hebt natuurlijk klimaatzaak. En je hebt nu ook andere pensioenfondsen die dat zeggen. Dus je ziet echt wel dat er een grote verandering gaande is in de aandeelhouderswereld. En we hebben ook gesprekken gehad met verzekeraars en zeggen van ja, we kunnen gewoon niet garanderen dat wij nog steeds een goed rendement hebben als we klimaatverandering niet tegengaan. Want hun portfolio is natuurlijk wereldwijd. Is het een omslag, denk je? Ja, sorry. We stelden allebei een vraag. Ja. Ik vroeg me namelijk af hoe dit in andere landen was. Zijn er soortgelijke bewegingen zichtbaar, ongetwijfeld? Ja, want we zijn inderdaad, Volodis is begonnen met Shell. Maar we zijn ook aan het indienen, hebben ook ingediend bij BP, bij Chevron, bij Equinor. En we hebben nu ook bij Amerikaanse bedrijven ingediend. Dus je ziet ook dat er eigenlijk wereldwijd wel een omslagpunt is. En dat eigenlijk alle stappen, het gaat altijd eigenlijk hetzelfde. Bij het begin ontkennen ze nog dat er een noodzaak is. En dan gaan de aandeelhouders steeds meer achter de beweging staan. En dan komt er langzaamaan een kantelpunt en gaan ze kleine stappen zetten. Ja. Jullie zijn tevreden eigenlijk? Nou, nee, want dan zouden we... Nou, een actiegroep zijn pas, is nooit tevreden. Nou, dat vinden jullie jezelf een actiegroep? Ja, dat zou ik dus niet per se zeggen. Okay. Want inderdaad, een actiegroep zou je kunnen zeggen dat je nooit tevreden bent. Maar we zijn echt wel tevreden als er inderdaad duidelijk doelen worden gezet in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Dus stel je voor, Shell, BP zegt vandaag... Oké, wij zetten onze volle kracht achter de energietransitie. We gaan dit verwezenlijken. Dan gaan wij niet nog een resolutie indienen. Dat is niet nodig, want dan is ons doel bereikt. Dus we zullen niet erachteraan blijven gaan. Er is ook echt wel een punt waar we tevreden zijn. Maar dat moet dus nog wel komen. Maar kun je een bedrijf als Shell dwingen als aandeelhouders? We hebben natuurlijk die rechtszaak tegen Shell gehad. Die Shell verloren. Ja. Je hebt die aandeelhoudersvergadering gehad. Waar het bedrijf ongelijk kreeg. En aandeelhouders zeiden van ga in duurzame richting. Ja. Maar kun je dat ook afdwingen dat het bedrijf dat ook echt doet? Ja, om heel eerlijk te zijn weet ik even de exacte percentage niet. Ik denk, stel je voor, je hebt 75%. Ik geloof 75% voor, dan moet je in ieder geval in Nederland of in Europa... moet je dan bij Shell ook echt doen wat er in zo'n resolutie staat. Maar meestal wordt daarvoor eigenlijk al actie ondernomen. Want een oliebedrijf wordt natuurlijk... Ja, de aandeelhouders zijn de baas van een oliebedrijf. Dus ze zullen echt wel moeten bewegen als de meerderheid van de aandeelhouders iets zeggen. En dat kon je ook zien, want waren al stappen zichtbaar toen we nog maar 6% hadden. Dus het is misschien niet per se de vraag wanneer het wettelijk verplicht is. Maar wanneer ze... de noodzaak zien om stappen te zetten. En dat gebeurt nu echt wel langzaam aan, maar dus nog steeds niet goed genoeg. Ik denk dat er heel veel luisteraars zijn die een pensioen hebben of misschien ooit krijgen van het ABP. Je noemt ja, de ABP. We hebben allemaal hele oude luisteraars. Ja. We hebben alleen maar oude luisteraars. Nee, ik zeg, we hebben heel veel oude luisteraars. Ja. Gaat het lukken om dat ABP zo onder druk te zetten dat die ook echt hun beleid gaan veranderen? Je zei net van, dat lukt nog niet. Ja, het is moeilijk. Een manier is inderdaad van de achterban om ook hun te laten weten van, hey. Wij vinden dat er iets moet gebeuren. Je kan ook via Volodis een aandeel kopen. En ja, er komen vast ook wel campagnes om ze meer onder druk te zetten. Maar het is wel interessant ook dat ABP deze stap nog niet heeft gezet. En het is ook een van de, ja, ik geloof, ja, een van de weinigen die nog nooit voor de klimaatresolutie heeft gestemd bij Shell. Wat natuurlijk heel bijzonder is, want ze zeggen want wel dat ze heel duurzaam is. ABP is aandeelhouder in Shell. Ja, ABP is aandeelhouder in Shell. Ja, dus er moet wel een punt zijn waarin dit gaat veranderen. Maar het gaat veel te langzaam. Ja, hoe duur is het, een aandeel? Het ligt eraan waar je een aandeel koopt. Maar bijvoorbeeld BBP is maar €8. Oh, dus dat is eigenlijk voor iedereen te doen? Ja, voor iedereen is het te doen, zeker. Ja. En het gaat vooral dat we echt de groep vergroten. En dat we echt laten zien in de buitenwereld... heel veel, ook normale mensen steunen dit. Want als je zo'n aandeel koopt, dan laten wij zien... we hebben nu een volgers van 7.500. Of 7.500 volgers. En dan laat je zien, oké, het groeit. Want een doorsnede lid van een pensioenfonds... of je nou alleen nog maar spaart voor het pensioen of een pensioen al hebt... je kunt invloed uitoefenen. Je kunt binnen zo'n pensioenfonds zeggen van... luister naar me, je kunt meedoen, meepraten, toch? Ja. Ik kan naar een aandeelhoudersvergadering gaan. Ja, ik ben zelf nog niet... ik ben net gestart bij een pensioen, dus ik weet niet precies hoe het loopt. Ja. Nee. Ja. Maar ja, je kunt tot bepaalde hoogte wel invloed uitoefenen. Maar ja, het gaat toch gewoon langzaam. En dan proberen wij op zo'n manier ook via dialogen... om echt die verandering te verwezenlijken. En het helpt als inderdaad de samenleving zegt van... hey, ga sneller. En dat zag je ook bij PME. Dus dat zijn hele krachtige signalen. En ik denk ook goede signalen naar andere pensioenfondsen. Dat ze zeggen van... hey, als we niets gaan doen... nou, dan wordt ons achterban eigenlijk ontevreden. Ja, en de politiek? Praat die of denkt die met jullie mee? Dat is een goede vraag. Ja, de politiek... Het ligt niet bij de formateur op tafel. Nee, precies. Het ligt niet bij de formateur op tafel, nee. Ja... Ik zou niet zeggen, die hebben natuurlijk weinig te zeggen op dit moment over pensioen of over hoe oliebedrijven moeten veranderen. En ze zetten ook nog niet hele duidelijke doelen. Je hebt ook net de klimaatzaak van Urgenda, waar ik zag dat ze bijna de doelen behalen. Dus in dat opzicht is het goed. Maar ik denk dat die echt nog wel een stapje verder kunnen en wat meer ervoor kunnen zorgen dat ook het klimaatakkoord gaat halen en meer daarnaar handelt. Dankjewel, Roos Wijker van Volodis. We spraken met haar over het pensioenfonds PME... dat niet langer geld wil steken in fossiele energie. Dankjewel. Dankjewel. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Ede... wat een grappige grappige plaats in dit rijtje. Zijn het zat. Fastfoodketens, cafetaria's, die schieten nog steeds als paddenstoelen uit de grond. Maar de gemeentes kunnen bijna niets doen om die aanbieders van ongezond eten te weren. En dus zoeken zij naar juridische gronden om die strijd tegen dat ongezonde voedsel aan te gaan. Een team onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hielp ze daarbij. En Hanna van Kolfschoten is een van die gezondheidsrechtonderzoekers. En ze is hier. Goedemorgen. Ja, wat, waar hebben jullie onderzoek naar gedaan met jullie team? Ja, we zijn gevraagd door de vier gemeenten, grote gemeenten in Nederland en Ede. Waarom Ede? Vond ik zo gekke erbij. Weet ik niet, maar het is heel goed dat ze ook bezig zijn met gezonde voeding in ieder geval. En ik weet ook dat Wageningen dat ernaast ligt, die zijn al jaren bezig met ook allemaal initiatieven op de universiteit ontwikkelen. Kweekvlees, dat soort initiatieven. Dus ik vind het wel logisch in het rijtje. Ja, precies. Ja. Maar goed, oké. Okay. Wat hadden ze gevraagd aan jullie? Nou, zij liepen er al langere tijd tegenaan dat op grond van de wet heeft de gemeente een plicht om te zorgen voor in ieder geval de gezondheid van jongeren en van kinderen. En er is ook in 2018 een Nationaal Preventieakkoord afgesproken, waarin ook werd gezegd van nou, we gaan aan de gemeente gaan we de plicht beleggen om te zorgen dat die voedselomgeving wat gezonder wordt. Ja. Dus dat hebben ze al die tijd geprobeerd. Maar nu zien we eigenlijk in de cijfers dat steeds meer volwassenen en kinderen kampen met overgewicht en obesitas. Ja, maar een gemeente kan dus niet wettelijk zeggen, hier komt binnenkort een pand vrij en mag geen hamburgertent in. Nee, niet zo direct. En waarom kan dat dan niet op grond van die wet die er bestaat? Dat ze zijn verplicht om mensen een gezonde voeding te bieden. Ja. Maar ze mogen niet zeggen, nee, niet weer zo'n wopperding erin. Ja, eigenlijk loopt die wet die we hebben loopt best wel achter op de nieuwe wetenschappelijke inzichten. Die wet gaat er nog vanuit dat je met voedselkeuze, dat eigenlijk een individuele keuze is. Het is ook zo natuurlijk. Nou ja, Nee? Daar laten onderzoeken nu wel anders zien. Namelijk dat de omgeving waarin je woont, die bepaalt heel erg in welke mate je gezond voedsel tot je neemt. Dus als je in een wijk woont waar heel veel snackbars zijn, dan is het gewoon lastiger om elke keer die gezonde keuze te maken. Dus je ziet in onderzoek van gedragswetenschappers dat mensen maken per dag 200 voedselkeuzes. En als je elke keer weer verleid wordt tot dat ongezonde, dan is het heel lastig om dan toch voor die appel te kiezen. Dus die theorie van die eigen keuze, die gaat eigenlijk niet op? Eigenlijk niet, nee. Goed. Dus dan moet je zeggen, oké, ze moeten een wettelijke iets in handen hebben dat ze dat tegen kunnen gaan. Dat hebben ze niet. En dan dachten jullie, hoe kunnen we dat dan wel aanpakken? Ja? Ja, nou, we hebben vooral eerst gekeken naar welke mogelijkheden er eigenlijk zijn. Want dat was de vraag van de gemeente. Ja. Want wat de gemeente graag zouden willen is gewoon echt zeggen van, nou, in dit gebied hebben we al een snackbar, dus willen we er niet nog een. Maar dat komt eigenlijk uit het onderzoek dat heel lastig is. Want de gemeente die heeft allemaal bevoegdheden om de omgeving te reguleren. Dus die kunnen een bestemmingsplan vaststellen. En dan kunnen ze zeggen van, nou, we willen in deze omgeving willen we een school, willen woonhuizen, willen kantoorruimte en een supermarkt. Maar het is eigenlijk lastiger om te zeggen van, nou, die horecagelegenheid die er wel mag komen, die moet alleen gezond voedsel aanbieden. Oké, dat kunnen ze wettelijk niet. Nee. Maar is het niet een beetje raar? Want ik heb het opgezocht, ik woon in Utrecht, in de binnenstad. Als je ziet hoeveel regels winkels en ook fastfoodtenten moeten voldoen, bijvoorbeeld simpelweg met uithangborden. Ik moest aan Airbnb denken. Daar zijn hele strenge regels wat je in je eigen huis wel of niet mag verhuren en hoe vaak. En dan zeg jij nu, en ik begrijp het wat je zegt, ze kunnen geen invloed uitoefenen op de mate van gezond eten aanbieden. Dat vind ik echt heel raar. Maar als het toch politieke wil is, zou ik denken, kan dat toch? Ja. Ja, dus wat wel kan, is dat ze indirect invloed uitoefenen. Dus in die wet staan wel bevoegdheden voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit of overlast, openbare orde. Dus wat je nu veel ziet gebeuren, is dat dan een vergunning voor bijvoorbeeld een poffertjeskraam geweigerd wordt, omdat dat dan heel veel publiek zou aantrekken en dat dan de verkeersveiligheid in die buurt onder druk komt te staan, of dat er veel overlast is van schreeuwende jongeren. Dus eigenlijk zie je dat de gemeente nu moet kijken naar andere ruimtelijke effecten. Een beetje nep-argumenten. Ja, want het gaat ook wel een beetje om gezondheid. Luchtkwaliteit is ook belangrijk. Maar schreeuwende niet jongeren bij een poffertjeskraam? Zie ik niet zo, hè? Ik weet het niet. Bij poffertjeskraam heb ik niet meteen een associatie. Nee, ik las bijvoorbeeld van een hamburgertent waar je dan allerlei regels wilt geven en vervolgens gaan ze ook koffie schenken en dan zijn ze geen hamburgertent meer. Ja, bijvoorbeeld. Dat is goed, een beetje raar. Maar Ja, nou ja, goed. Maar laten we even... Kijk, ze hebben eigenlijk niet echt een goed handvat wettelijk. Ja. Dus ze moeten het dan doen via een omweg van bijvoorbeeld de omgevingswet. Ja, precies. Dat goed begrepen? Ja. En is er dan nog een andere wet misschien die ze kunnen gebruiken hiervoor? Een andere wet in Nederland is voor gezond voedsel is de Warenwet. Daar worden regels gesteld over voedselveiligheid. Maar daar staat op dit moment ook geen bevoegdheid in voor de gemeente. Dus daar zijn allemaal inspectiebevoegdheden van. Het moet onder bepaalde temperaturen bewaard worden. En het mag niet bederven. En het moet zoveel percentage van dit en dat bevatten. Maar er staat nog steeds geen bevoegdheid in voor de gemeente om te reguleren. Dus je ziet eigenlijk dat die verdeling van bevoegdheden in Nederland, als het aankomt op gezond eten, een beetje scheef verdeeld zijn. Terwijl de overheid wel echt een internationale verplichting heeft om te zorgen voor de gezondheid van burgers en dus ook voor gezond voedsel voor burgers. Maar als de wet niet toereikend is, neem je toch een nieuwe wet aan? Ja, ja, dat is ook... Zo werkt een democratie. Ja, maar dat is dus een politieke keuze op het moment. Zeker. Ja, dus de opties die wij zien is de nieuwe omgevingswet die er komt uitbreiden. Dat er ook onder die fysieke leefomgeving, dat daar ook echt gezondheid in wordt meegenomen en dan gezondheid van voedsel. Dus niet alleen directe effecten van de luchtkwaliteit en van stankoverlast, maar ook voedselgezondheid. We hebben ook gekeken naar mogelijkheid in de Warenwet om daar expliciet op te nemen van, nou ja, de gemeente moet kunnen handhaven als er in een bepaald gebied te veel ongezond voedsel is. En de andere optie is gewoon een hele nieuwe wet aannemen waarin we gemeentes echt juridische handvatten geven om de omgeving te reguleren. Een van die opties. We vinden in ieder geval dat er moet iets gebeuren. Want op dit moment, niemand wil dit. We hebben internationale verplichtingen en het is niet mogelijk voor gemeenten om nu iets te doen. Want is er geen risico dat als je het aantal van dit soort, bijvoorbeeld hamburgertenten of marktkramen waar ze kibbeling verkopen enzovoort, als je dat halveert, dat dan de rij met wachtende bij die andere overgebleven tenten dubbel zo lang wordt? Ja, dat zou kunnen. Maar we zien wel dat mensen voedsel... willen kibbeling blijven eten. Ja. Maar voedsel blijft toch minder een individuele keuze. En we zien dus ook uit gedragsonderzoek dat uiteindelijk het beste werkt om gedrag te veranderen, is dat niet bij het individu wordt gelegd, maar meer maatschappelijk, breder, bij de overheid, het aanbod reguleren. Speelt het alleen in Nederland? Nee, zeker niet. Nee, dus bij de VN zijn ze er ook heel erg mee bezig. Want vroeger was voedsel, ging meer om, is er überhaupt genoeg voedsel? Mm-hmm. En nu zien we dat hongersnood zich ook meer over voedingsstoffen gaat. Dus ook te weinig gezond eten. Ik weet dat ze in België hebben ze exact hetzelfde probleem. Dat in steeds meer grote steden alleen maar ongezond voedsel opkomt. En de gemeente er eigenlijk niks tegen kan doen. Dus het is veel breder. Ja, nou ja, ik woon zelf in Amsterdam. Op een gegeven moment is het toen wel verordoneerd van we willen niet nog meer zaken met donuts en Nutella shops en zo. Hè? Ja. Daar kon de gemeente op een gegeven moment toch wel zeggen, in een bepaald gebied, als er iets vrijkomt, gaan we niet weer zoiets erin doen. Dus dat konden ze toen kennelijk wettelijk wel voor elkaar krijgen. Ja, ja, klopt. Maar op grond van welke wet was dat dan? Dat is diezelfde ruimtelijke ordening instrumenten die er nu zijn. Dus bijvoorbeeld Amsterdam is inderdaad in de pijp New York Pizza. Die wilden daar graag komen zitten en die hebben toen een vergunning aangevraagd. Maar omdat de gemeente had voor dat gebied bepaald dat ze geen fastfoodrestaurants wilden, dus een bepaald type horeca wilden ze niet toelaten daar. Dus wel andere soorten horeca, maar niet de fastfoodrestaurants. Maar daar hebben ze toen gezegd van, nou, dat doen we niet op grond van dat we gezond voedsel willen aanbieden, maar dat doen we omdat wij denken dat als je als New York Pizza losse pizza stukjes verkoopt, dat die rijen dan heel lang worden en die buurt is al zo druk. Maar op grond van die wet hebben ze dat dan voor elkaar gekregen? Ja, maar worden steeds die ruimtelijke effecten worden aangehaald, dus effecten op de omgeving. En dan kan je niet zeggen, we doen dit omdat we willen dat minder mensen overgewicht hebben. En die Nutella shops en zo, op grond van welke wet hebben ze dat dan weten te verbieden? Hetzelfde verhaal. Donuts. Ja, oh. Hetzelfde verhaal. Dus dan wordt het echt om het reguleren van het aanbod, divers aanbod, beperken van de overlast, minder toerisme. Dus dat zijn, ja, gaat niet om de gezondheid direct. Terwijl het gemeente daar natuurlijk ook wel om te doen is. Maar dat kunnen ze nu niet. Die handvatten hebben ze nu niet. Maar volgens mij moet je na deze uitzending eens met Roos gaan praten. Want investeren in bijvoorbeeld fastfoodbedrijven of bedrijven die ongezond eten maken, jullie zouden naar je pensioenfonds kunnen gaan. Dan ga je vanaf twee kanten. Jullie zorgen dat er wat minder van die tenten en de binnensteden komen. Jullie zorgen ervoor. Maar doe je best om het aantal investeringen te verminderen. Ik zie hier een coalitie. Ja. Ja, we kunnen altijd praten. Ja, het is wel een leuk idee inderdaad, origineel, ja. Want wie wil dat eigenlijk nog steeds meer van die vieze eetenten? Ja. Ja, ik vraag me af, zoals je noemde net Amsterdam, waar bijvoorbeeld raamprostitutie geweldig is teruggenomen. Dat mag voor een deel niet meer zijn, ontzettend verminderd. Het aantal coffeeshops is enorm verminderd. Ja. Dat kan dan dus wel. Gemeentes hebben daar kennelijk bevoegdheden om daar echt dwingend op te gaan treden. Ja. En het blijft mij verbazen dat niet lukt. De politieke wil zou daar met name ook in een progressieve stad als Amsterdam voor moeten zijn, zou je denken. Ja, nee, het is echt het besef wat er nog niet is, is dat gezond voedsel een heel groot volksgezondheidsprobleem is. Ja, weten we dat nou nog niet met z'n allen? Ja, kijk om je heen, zou ik zeggen, op straat. Ja, je zou denken van wel, alle cijfers wijzen die kant op. Nu met corona zie je ook hoe ontzettend belangrijk preventie is en hoe vatbaar je bent voor infectieziekten als je overgewicht of obesitas hebt. En toch zien we dat nog steeds niet terug in de wet. Dus uiteindelijk blijft het een politieke keuze die dus weg moet gaan van die gezond eten is een individuele verantwoordelijkheid en de overheid moet hier echt zijn verantwoordelijkheid gaan nemen. Goed, dus nu moet het via een soort oneigenlijke wet gebeuren. Hè? En is er een kans dat er een wet, Charles zei net, van moet gewoon een andere wet komen, dat die ook aangenomen wordt? Ja, er is in januari is er door gemeente is er een brandbrief naar de staatssecretaris van VWS gestuurd, Blokhuis. We willen nu echt juridische middelen hebben, want we kunnen nu niks. En we hebben wel die plicht om te zorgen voor de gezondheid van onze burgers. En daar is deze zomer ook op geantwoord dat er op zich wel wil is bij dit kabinet om daar wat aan te doen. Dus om te kijken of er inderdaad in die omgevingswet een mogelijkheid kan worden opgenomen. Of eventueel een nieuwe wet kan worden aangenomen. Maar we hebben geen kabinet op het moment. En volgens mij is dit ook niet iets wat op de formatietafel ligt. Terwijl de actualiteit is dat als je de afgelopen anderhalf jaar kijkt met corona, welke mensen worden bij uitstek heel erg ziek, landen op intensive care, mensen met zwaar overgewicht. Ja, die zijn precies. Veel kwetsbaarder voor het virus. Ja. Dat zijn allemaal van die effecten dat je denkt van, dat accepteren we dan dus allemaal. Ja. En de volgende stap zetten blijkt dan heel moeilijk te zijn. Ja, ik hoop erop dat het net zo gaat als met roken in het verleden. Dat was ook altijd individuele verantwoordelijkheid, vrijheid. En dat is nu ook zwaar gereguleerd. Dat, dus misschien is het daar kon het wel bij. Vastvoed. En ik weet dat de staatssecretaris Blokhuis, die was altijd heel erg met het roken bezig. Ja, zeker. Die was daar behoorlijk rabiaat in bijna. Ja, dat is zeer begaan hiermee. Ja. En dus je zou denken van, dan zou je politiek invloed moeten kunnen afdwingen. Nou goed, en met het roken kon het dus wel op een gegeven moment. Geen pakjes sigaretten meer bij de kassa enzovoort. Ja. Die zijn allemaal achter slot en grendel, achter een grote dichte deur. Dat maakt voedsel natuurlijk lastig, want je moet eten. Dus je kan niet, zoals met roken, zeggen, je mag niet meer eten. Dus dat maakt het toch net een andere categorie. Ja. Nou, zinvol onderzoek. En het hoopje zaken die aangepakt moeten worden door een nieuwe kabinet wordt steeds hoger, hè? Het lijstje wordt niet korter. Nee. Goed, daar gaan we zo meteen over praten met Kees Boman. Want die is terug na het nieuws van 9 uur. Dankjewel, Hanna van Kolfschoten. Onderzoeker gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En zij onderzocht, waarschijnlijk met een team, hoe gemeentes de strijd aan kunnen gaan met die aanbieders van ongezond eten. Nou, dat is nog niet zo simpel als het misschien zou lijken. Hartelijk dank. Dames, gaan nog even verder. Zet een kopje koffie samen voor jullie klaar. Ja. En wij gaan naar het nieuws. Tot zo. Live Sport op NPO Radio 1. Hier is de uitbraak van Oranje. WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans. Vanavond vanaf 8:45 Noorwegen-Nederland. Die bal, die was perfect. Die was voor het inschieten. Live Sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. De bal gaat richting Luc de Jong. Noorwegen-Nederland. Vanavond vanaf 8:45. Het nieuws van alle kanten. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Het is Merkenmania bij Mediamarkt. Met opmerkelijk hoge kortingen op topmerken. Zoals tot 20% korting op geselecteerde Bosch, Beko en Samsung witgoedproducten. En tot 25% korting op geselecteerde Samsung, LG en Philips TV's. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Kan jouw grauwe straat wel wat groen gebruiken? Wat kleuren en geuren? Wat leven? Laat dan je buitenplanten iets moois beginnen. Aan je gevel, voor je deur, op je balkon. Van grauw naar groen. Koop de mooiste buitenplanten in je favoriete winkel of webshop. En kijk voor groene inspiratie op mooiwatplantendoen.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Ruim 2/3 van de werkgevers wil kunnen controleren of medewerkers zijn gevaccineerd tegen corona. Blijkt uit een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN. De ruime meerderheid van de 600 ondervraagde werkgevers maakt zich zorgen over de veiligheid van medewerkers, nu steeds meer mensen naar kantoor of werkplek terugkeren. De werkgevers roepen de politiek op om haast te maken met een wet waarmee ze de mogelijkheid krijgen hun werknemers om een test- of vaccinatiebewijs te vragen. De uitvaartplannen voor de Britse koningin Elizabeth zijn uitgelekt naar de website Politico. Onder de codenaam Operation London Bridge zijn de kleinste details uitgewerkt voor de 10 dagen tussen het overlijden van de vorstin en haar bijzetting in de huiskapel van Windsor Castle. Alles begint met een telefoontje van de persoonlijke secretaris van de koningin aan de premier. Om 6:00 s'avonds op de dag van het overlijden zal de nieuwe koning, Charles, het volk toespreken. Elizabeth is 95 jaar en volgens Politico in uitstekende gezondheid. De Amerikaanse president Biden wil geheime documenten over de aanslagen van 11 september 2001 openbaar maken. Het gaat om stukken die te maken hebben met het onderzoek van de FBI naar de terreuraanslagen. Mogelijk gaan ze over de rol van Saoedi-Arabië. Nabestaanden vermoeden dat dat land terreurgroep Al-Qaeda heeft geholpen. President Biden wil met het openbaar maken van de documenten zijn verkiezingsbelofte nakomen om transparanter te zijn over de aanslagen van 20 jaar geleden. Bijna 3000 mensen kwamen toen om het leven. Cuba wil kinderen vanaf 2 jaar gaan vaccineren tegen corona. Het is het eerste land dat van plan is. De kinderen krijgen Cubaanse vaccins. De scholen in Cuba zijn sinds het uitbreken van de pandemie grotendeels gesloten en de regering wil ze pas heropenen als alle kinderen zijn ingeënt. Het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt, maar in de loop van de ochtend steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Ook morgen zonnig en met 21 tot 25 graden iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Tentoonstelling in de fundatie van Thierry Henry, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix & Typhoon, Design by Nature en de Fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Welkom terug bij het eerste volledige uur van Nieuwsweekend. Hij was er even niet, maar is nu dubbel en dwars terug. Onze vaste politieke commentator Kees Boman. Hoera. Hoera. Ja, goedemorgen. Social media zullen juichen, want die zeiden steeds, waar is Kees? En wij riepen steeds, Kees komt. Maar een keer als jij voor het eerst het Binnenhof opliep, dacht je toen van, oh, wat heb ik dit gemist? Nou, zo werkt het niet, hoor. Ik heb wel de zaken vanuit een geheime plek voortdurend in de gaten gehouden. En de afgelopen weken heb ik daar natuurlijk wel stilletjes achter het dranghek gestaan. In vermomming. Hey, van alles gebeurt gaan we straks wel hebben. Maar er is iemand speciaal die jou is opgevallen, hè? Ja, want ik wil wel even uitleggen dat ik het niet meer ga hebben over waar ik het niet over ga hebben. Want dat liep een beetje uit de hand, vond ik. Die rubriek werd steeds langer, waardoor ik vanwege, zoals je weet, Mieke, tijdgebrek niet meer toekwam. Ik weet waar het, ik het wel over wilde hebben. Je moet altijd zoiets op het hoogtepunt stoppen. Precies, zo is het. En daarom wil ik af en toe eens iemand eruit pikken waar niet zo op gelet wordt. En dat is iemand die in Brussel zit. In dit geval Esther de Lange. Nou, voor mensen op het Binnenhof die daar de hele dag rondlopen, die kijken nauwelijks meer over de grens. Dus vandaar dat ik ook Brussel even aanhaal. En het is Esther de Lange. Die is de vice-fractievoorzitter van de Christendemocratische fractie in het Europees Parlement. En die zou zomaar de nieuwe voorzitter van dat Europees Parlement kunnen worden. En waarom? Dat moet ik heel kort even uitleggen. Die grote Europese politieke families verdelen altijd één keer in de zoveel jaar de functies. Voorzitter worden van de Europese Raad, wie wordt dat? Van de Europese Commissie en van het Europees Parlement. Dat zijn de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten en de Liberalen die dat onderling verdelen. En dat is een enorme gegogel en gevecht, zo niet ook soms een wedstrijd. Nu is er een Sociaaldemocraat voorzitter van het Europees Parlement, Sassoli, die vertrekt, zo is de afspraak, op 1 januari. En dan zou er een christendemocraat komen. En de beoogde kandidaat daarvoor, zo is afgesproken, is Manfred Weber van de Duitse Christendemocratische Partij en nu de fractievoorzitter van de Europese Christendemocraten. Maar die heeft daar geen zin in, want die heeft zijn oog op een andere functie, namelijk partijvoorzitter van die hele Europese club te worden. Nou, ga ik allemaal niet uitleggen. Betekent dat daar de komende weken over gediscussieerd gaat worden wie dit wel wordt. En een van de kandidaten zal toch moeten zijn een christendemocraat. En dat zou zomaar, zij is genoemd, Esther de Lange kunnen worden. Ze kan het. En ik denk ook dat ze het wil. En het zou voor Nederland heel interessant zijn. Esther de Lange, overigens, die van de week behoorlijk tekeer ging tegen Cora van Nieuwenhuizen van de VVD. Wat mij ook opviel. Want de VVD is toch nog steeds een potentiële en nog steeds regeringspartner. En daar sprak ze vrij fel over dat het schande was dat hij voortijdig vertrekt. Ben je het met haar eens? Ja, dat is heel raar. Ik bedoel, ik ga ook hier niet weg voordat er een kabinet is. Dus ik vind het een beetje belofte. Raar. Dat is een belofte. Kan nog even duren, Kees. Zeker, ik hou ook met alles rekening. Nou, wij zeiden vorige week, ze wachten gewoon met de formatie tot Kees weer terug is. Ja, het is wel een stroomversnelling. Ja, ik dacht, dat is beter voor niet. Ik kan tussentijds toch wel vast wel beginnen. Oké. Okay. Ik ga het dus hebben over de formatie, Ja. Hey, verder dit uur hebben we aandacht voor bevolkingskrimp. Ja, u hoort het goed, krimp. We lezen vaak waarschuwingen voor overbevolking, maar het omgekeerde is misschien nog wel ernstiger voor de volgende generaties. En om 9:30 de terugkeer van Hollandse wol aan ons lijf. Maar wist u dat bijna alle Hollandse wol de verbrandingsovens ingaat? En we besluiten dit uur met afscheid van Mutti Merkel. Er wordt gezegd, ze is saai, humorloos, zelfs seksloos, hoorde ik in een podcast. Maar ook mateloos populair in Duitsland en de rest van de wereld. Maar nu eerst dus de oer-Hollandse politiek. Ja, Kees, de formatie, je zei het al. Heeft Mariette Hamer het nou wel of niet goed gedaan? Nou, het is natuurlijk makkelijk om vooruit te kijken en te zeggen, straks wordt die meneer Remkes van de VVD dat en die gaat allemaal oplossen wat Hamer niet lukte, want die deed het niet zo goed. Nou ja, dat is natuurlijk niet het echte verhaal. Het is wel zo, als je kritiek op haar zou kunnen hebben, is dat zij uit is gegaan van de methode die zij hanteert als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Want wat heeft zij bijvoorbeeld de afgelopen jaren gedaan om werkgevers en werknemers die op een aantal fundamentele onderwerpen heel ver uit elkaar liggen op één lijn te brengen? Er is bijvoorbeeld een groot corona-herstelplan afgesproken tussen werkgevers en werknemers namens de SER. Er is een middellange termijn economische visie afgesproken tussen werkgevers en werknemers. Noem het een soort sociaal akkoord. En dat heeft ze tot stand gebracht door om al die mensen in één kamer te zetten. Op te sluiten. De deur op slot te doen. Zelf ook haar plek als voorzitter niet te verlaten. En zij dacht, met praten kom je uiteindelijk altijd tot een compromis. En dat noemen wij een poldermodel. En dat werkte dus niet? Nee, dat werkt dus niet in de huidige politieke cultuur met die middenpartijen. Waar overigens ook vandaag in bijna alle kranten over geschreven wordt. Hoe kan dat? Wat is er mis met de politiek? En afgelopen week, toen zij een verklaring gaf over wat er nou gebeurd is bij afronding van haar informatiefase, riep ze ook eigenlijk de vraag op. Hoe is dat nou eigenlijk mogelijk dat die partijen niet samen willen? Luister maar. Als je steeds dichter bij elkaar komt, moet je toch onderscheiden. En misschien komt het wel dat op het ogenblik, de vraagstukken zijn natuurlijk ook heel helder. We moeten iets op die arbeidsmarkt, we moeten iets met klimaat, en de oplossingen daarvoor liggen ook vrij voor de hand. En misschien maakt dat wel de drang, als het ware, om je toch te laten zien wie je van oorsprong bent, nog groter. En of dat weerhoudt om zeg maar dan de sprong te durven maken. Hè, dat fascineert mijzelf. Waarom durf je nou niet met elkaar iets te proberen? Ja, en dan loopt het mis. Hè? Zo gingen formaties altijd. Waarom lukt het nou niet om die sprong te maken? Nou ja, eigenlijk is het belangrijkste het laatste wat ze zegt. Waarom lukt dat nu niet om die sprong te maken? Die vraag riep zij op. En ik zal zo een deel van haar antwoord laten horen. Maar die vraag riep ze op omdat uiteindelijk in Nederland altijd de politiek wordt opgelost vanuit en rond het midden. Wat zelfs premier Rutte al eerder heeft gezegd dit jaar. Van we zullen de problemen wel via de middenpartijen moeten oplossen. En luister maar even dat zij in haar verklaring eigenlijk al een deel van het antwoord gaf. Het gaat om een complex aan politieke overwegingen die spelen rondom de positionering van partijen tegenover elkaar, de beeldvorming daarover, het ingeschatte risico dat de eigen visie en inhoud veel ondergesneeuwd raakt, en over de haalbaarheid in de fractie en de partij en de visies op stabiliteit van sommige meerderheidsvarianten. En dat complex aan geheel, ik noem dus niet één punt heel bewust, dat complex aan het geheel maakt de puzzel steeds moeilijker. Nou, misschien moet ik een ondertiteling even geven. Ja, maar het is niet heel erg doorsnee Nederlands voor veel mensen. Nee, maar het is ook delicaat wat ze zegt. Nou, het eerste is eigenlijk dat het doel van wat er in dit land moet gebeuren helder is. Het aantal constateringen van wat er mis is en wat de regering, wat de politiek moet oplossen. Die rapporten liggen tot aan het plafond opgestapeld. Hè. Het klimaat, migratievraagstukken, een andere economische orde. Hoe ga je om met de arbeidsmarkt? Nou, dat is allemaal bekend, dat is gewoon een vast lijstje. Iedereen is het erover eens dat daar oplossingen voor moeten komen voor de problemen die zich daar afspelen. En de grote vraag is nou eigenlijk, als iedereen weet wat er moet gebeuren, waarom is die discussie over de weg daar naartoe zo moeilijk? Nou ja, je zei net praten helpt niet. Als praten niet helpt, wat is er dan voor andere mogelijkheid? Een bokswedstrijd? Nou ja, in feite is het natuurlijk een bokswedstrijd in de zin van blokkades. En zij zegt net in dat tweede deel van dat fragment wat ik laat horen, noemt ze een aantal punten als positionering. Die partijen zitten eigenlijk, die traditionele middenpartijen zitten eigenlijk allemaal in een soort overlevingsstrijd. Het is eigenlijk politiek van de vorige eeuw. Al die meningen waar een partij aan gekoppeld is. En partijen zijn het eigenlijk in de kern, dat heeft ze ook van de week verteld, over heel veel dingen eens. De verschillen tussen die partijen, tussen Partij van de Arbeid, GroenLinks en zelfs de VVD, de ChristenUnie en het CDA zijn veel minder groot dan het lijkt. Maar men wil uit angst voor de kiezer de beeldvorming, en dan moet je dus aan de sociale media denken, waar de politici de hele dag op zitten te kijken en op willen reageren, zijn ze eigenlijk bang. Ja, als wij ons niet profileren, dan hebben wij eigenlijk geen bestaansrecht meer. Dus wij moeten wel steeds vaker zeggen, ben ik tegen, ik wil het anders. En het heet blokkades. En er is ook partijen kunnen, of fracties in de Tweede Kamer kunnen toch over een onderwerp, klimaat, veiligheid, immigratie, als je op een goed moment denkt van het kabinet doet er niks aan, kun je toch zelf met initiatiefwetten komen? Natuurlijk, ja. Heel het heet kamer. De wetgever, de Tweede Kamer is wetgever. Ik denk dat, gezien dat er veel nieuwe eenmansfracties zijn, dat ik af en toe wel eens de indruk heb dat ze dat niet allemaal in de gaten hebben. Het mag dat wel, het staat gewoon in de grondwet. Ja, het staat, dus daarmee geef je misschien meteen het advies om dat nog eens allemaal even precies na te lezen wat de rol is van die partijen. Maar er is één ding wat ik nog wil zeggen over die blokkades, wat ook interessant is. werd de afgelopen week steeds gezegd dat iedereen blokkeert alles. Hè, die eventueel aan tafel willen zijn. Het interessante is dat, dat twee linkse partijen helemaal niks blokkeren. Het is eigenlijk een unicum in de politieke geschiedenis van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, dat zij niet, zoals dat in het verleden heette, ononderhandelbare strijdpunten hebben. Ze zijn ook veel kleiner dan vroeger, Kees. Ja, juist om. Zij willen gewoon meedoen. Dat zijn kleintjes geworden. Betekent dat zij nog nooit zo kneedbaar en gewillig zijn voor die andere en worden toch geweerd. En de vraag is waarom? Nou, dan kom je weer terug op die positionering. En opmerkelijk is ook dat je dan gaat kijken, ja, wat bezielt eigenlijk die politieke leiders? Rutte, die heeft hij het op een akkoordje gegooid met Hoekstra van het CDA, een soort niet-samenwerkingsverdrag met links. I don't know. Wat is de bedoeling van Hoekstra, die, hoor ik uit het CDA, rechtser is dan die partij ooit in de geschiedenis is geweest en wil zijn? De vraag is overigens ook, volgende week is dat congres, hoe lang zit Hoekstra daar eigenlijk nog in die rol? En van Mark Rutte kan je zeggen, ja, de VVD kan niet zonder Mark Rutte en Mark Rutte kan niet zonder de VVD. Maar zo langzamerhand wordt de vraag ook vandaag in de kranten opgeroepen. Ja, hij zit er het langste, heeft de meeste ervaring. Ja. Het is misschien wel handig als hij zijn initiatief neemt. Goed, Kees, nu wordt er gezegd minderheidskabinet. Ja. Goed idee. Nou, wat ik heel raar vind in die discussie is dat men bij het minderheidskabinet, dus geen meerderheid in de Kamer, in de Staten-Generaal eigenlijk hebbende, in de Eerste en Tweede Kamer, dat dat ontzettend veel mogelijkheid biedt voor een nieuwe politieke cultuur of een nieuwe bestuurscultuur. Ja, dat is gewoon flauwekul. Want de bestuurscultuur in Nederland, die zo ter discussie is gekomen, heeft alleen te maken met het niet transparant zijn van de politieke klasse. Dat je eerlijk bent wat je bespreekt, dat je tijdig informatie naar de Kamer stuurt en dat je die niet achterhoudt. Dat je kortom fouten erkent en niet jaren later, zoals bij die kinderopvangtoeslag kwestie. En voor de rest, ja, een kabinet zal altijd achter gesloten deuren vergaderen. Als er echt nieuwe bestuurscultuur zou zijn, of het nou een meerderheids- of een minderheidskabinet is, dan moet je gewoon een livestream uitzenden op tweedekamer.nl van de wekelijkse ministerraad. En dat is helemaal niet aan de orde. Dus een minderheidskabinet, vraag ik me af of dat een zegen voor het land is in dit tijdsgewicht. En bovendien is er dan ook een hele grote rechtsblok in de Tweede Kamer, waar een minderheidskabinet zomaar zo heel erg veel last van kan krijgen. Ja. Dat allerlei dingen dan worden afgewezen of aan de regering worden opgedrongen die heel veel mensen eigenlijk helemaal niet willen. Wat is jouw idee dan? Nou, iedereen wil eigenlijk, althans VVD het CDA zou eigenlijk het liefst met deze coalitie door willen gaan, hè, met ChristenUnie en D66. Nou, we weten allemaal wel hoe die verhoudingen liggen bij de ChristenUnie en D66. Ik zou zeggen, nou, ga er gewoon mee door. Plak er twee partijen aan vast. GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En als je dan naar de verhouding links-rechts en bepaalde gevoelige onderwerpen, migratie, medisch-ethische onderwerpen kijkt, dan laat je dat een beetje aan de Tweede Kamer. Dan heeft de Kamer ook zin en reden van bestaan. En dan heb je een meerderheidskabinet, heel veel zetels. En dan heb je, wat wel eens vergeten wordt in Den Haag, dat dan heb je een stabiele coalitie. En de angst voor de flanken, zoals dat heet, uiterst rechts vooral en uiterst links, voor zover dat nog bestaat in dit land, dan heb je gewoon een stabiel kabinet. En Hier zit onze nieuwe formateur. Nou ja, het feit is dat het mij ook verbaast dat stabiliteit als selling point in de politiek blijkbaar niet wordt opgemerkt. Hey, als we stabiel zijn, dat is saai. Nee, we moeten ons van elkaar. Maar het Nederlandse volk wil niet anders. Die willen dat geregeerd worden. En die zijn er al die details waar ze zo'n ruzie over maken, meestal amper geïnteresseerd. Nou ja, het is wat je zegt. Ik ben benieuwd tot slot, want ik voelde het ergens, tot slot. Zag je Mieke streng kijken? Nee, ik hoorde het in mijn oortje, heel raar. Oh. Het komt nu van alle kanten. En Sigrid Kaag, de leider van D66, die houdt maandag haar eerste politieke speech als politiek leider. Hendrik-Jan Schoollezing in Amsterdam. En daar zal iedereen, ik ook, maar heel Den Haag echt met nieuwsgierigheid naar kijken schuine schijf luisteren. Want wat gaat zij zeggen over de politieke cultuur? Wat gaat zij zeggen over haar eigen politieke existentie? En gaat zij misschien nog een suggestie doen om uit deze citaat van Mariette Hamer zootje als oplossing eventueel nog zien. Oké. Hoekstra, heb je al eigenlijk al een beetje gezegd? Ja. Volgende week CDA-congres? Ja, dus het is heel nieuwsgierigmakend natuurlijk. Wat voor verhaal heeft Hoekstra daar voor die leden? Hoe rechts wil die zijn? Of gaat hij toch weer terug naar, zoals het daar ooit heette, het radicale midden? Of neemt hij afscheid? Nou, dat laatste gaat natuurlijk niet gebeuren. En wat is het agendapunt Pieter Omtzigt? Hè? Of zoals een top CDA mij zei, ja, Kees, we hebben nou die pleister er vanaf getrokken. Die gaan we er niet meer opplakken. Met andere woorden, Pieter Omtzigt. Ik las dat hij in de balie gaat optreden. Ja, nou ja, dat is niet het CDA-congres. Nee, zeker, maar dan horen we hem weer. We horen hem zeker. Rutte, ja, die is nu alweer iemand kwijtgeraakt. Ja, dat hij was... Iedereen verlaat het zinkende schip. Wel grappig, ik heb nog even opgezocht of het echt waar was... maar hij was hoofd personeelszaken ooit bij Unilever. Dus in die functie is het wel handig dat hij daar niet in is doorgegaan... want er zijn ontzettend veel mensen rond hem heen vertrokken. Ja, ja, goed, Tamara van Ark deze week nu weer. Cora ja, van dat Nieuwenhuis. Is wel... De nummer 2 op de lijst van de VVD. Dus ik ben benieuwd of zij, dat is nog niet bekend, mij niet in elk geval, of zij niet alleen als minister vertrekt, maar ook als nummer 2 van de VVD in de Kamer, waardoor het daar ook weer een beetje op schuift. Ja. Heb je nog een bonusquote? Ja, nou, toch nog even snel. Ik heb het allemaal over het binnenland. Wat domineerde was natuurlijk het buitenland, Afghanistan, de afgelopen zomer. Elke dag, vandaag ook weer in de Telegraaf, verhalen over de rol van Nederland. Komt ook heel snel een debat over. En misschien is het toch wel aardig dat mensen die zeggen... nou weet je wat, misschien moeten we met een nieuw kabinet wel over rechts gaan. Laat ik even een stukje rechts horen. Joost Eertmans van Ja 21, die ook zo zijn eigen opvatting had... over hoe ga je met Afghanen om die heel graag terug... willen naar een land waar het fatsoenlijk is, Nederland, of terug willen, daar naartoe willen en weg uit dat vreselijke oord. Luister maar. Ja, 21 zegt, de tolken die werkten voor defensie, die moeten gered worden uit de handen van de Taliban. Geldt dit nou ook voor andere helpers? Ik hoor hier bewakers, koks, andere mensen die ons ten dienste zijn geweest. Dat vinden wij lastig, want waar ligt die grens? Het lijkt ons niet goed dat iedereen die bij wijze van spreken een ei heeft gebakken voor de Nederlandse militairen, ook met de familie naar Nederland worden gehaald. Eenmaal hier is nooit meer terug. Soms is het wel goed om van politici een citaatje af en toe weer eens in herinnering te brengen. Dankjewel, Kees. Volgende week ben je er weer. Gelukkig zeker. Maar, want het belooft toch wel weer een spannende week. Absoluut, ja. We hopen dat er daar eens wat bewogen wordt. Kost veel tijd, politiek. Ja, dankjewel. Overbevolking geldt al jaren als een doemscenario. En deze week laten cijfers van het CBS zien dat het aantal geboorten de eerste 6 maanden van dit jaar bijna 6% hoger lag dan de eerste helft van 2020. Dat is de grootste stijging in 25 jaar. Toch waarschuwen demografen op langere termijn juist voor een andere trend. Vergrijzing en krimp worden de belangrijkste veranderingen van de huidige eeuw. Je moet je echt zorgen gaan maken, en ik heb de vergelijking niet zo verzonnen, maar ik geef hem toch maar, je moet je zorgen gaan maken als je meer bejaarde luiers dan babyluiers verkoopt. Goedemorgen, hoogleraar sociale geografie, Pieter Hoijmeijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Verbaasd over die cijfers van het CBS, ineens een forse stijging van het aantal geboortes, baby's in Nederland? De timing is wellicht een klein beetje verrassend. Ik breng in herinnering dat we in 2017 met elkaar spraken over de extreem lage vruchtbaarheid in Nederland. Dat was behoorlijk gedaald, van 200.000 kinderen naar 170. Dat had alles te maken met de beroerde omstandigheden waar met name jonge vrouwen in leefden op dat moment. Na de crisis, huizen onder water, flexibele contracten op de arbeidsmarkt, moeite om privé en werk te combineren. Dat heeft toen geleid vanaf 2010 dat mensen kinderen kregen hebben uitgesteld. En het moment is nu blijkbaar aangebroken dat ze weer durven inhalen. Het heeft niks met corona te maken, want dat wordt nog wel eens gesuggereerd hier en daar. Veel thuis en mensen zitten thuis. En dan ga je toch maar eens iets doen. Dat is een interessante, de lockdown, want daar hebben we het dan over thuis. Ontstond ergens in maart, maar de geboorte stijgen al vanaf februari. Dus dat klopt niet. En mensen denken, ja, dat klopt al 9 maanden, maar zo werkt het niet. Als je stopt met anticonceptie, duurt het al een paar maanden. Ja. Dus de timelijk is 1,5 jaar. Gemiddeld het is wel een opvallend cijfer, een opvallende stijging. Hoe komt dat? nogmaals, er is dus inhaal. Ja, er is inhaal, een grote groep vrouwen tussen de 25 en de 35... Ja. Die veel minder kinderen gekregen heeft in de afgelopen 10 jaar. Maar dat kan zo snel ineens zo'n piek geven. En dat kan op een gegeven moment leiden. En het gaat nu weer dalen. Of gaan we nu toch een corona-effect krijgen? Dat is, daar hebben wij weer een debat over. Okay. Ik zit een beetje aan de kant die denkt dat het uiteindelijk, hoop ik... de werkgevers en arbeiders zijn nu ook weer bezig om flex ter discussie te stellen... dat onze verzorgingsstaat zo hersteld wordt... dat het voor vrouwen ook weer mogelijk wordt om werk en kinderen te combineren. En dat voor mannen ook, hè? En dat mannen daar ook aan mee kunnen gaan doen. Dat sorry hoor, maar ik denk altijd, gaat altijd over het combineren. Van vrouwen, werk en kinderen. Ja. En denk ik, ja, die mannen die mogen ook wel eens genoemd. Ja, ik had een beetje haast, want ik denk, we gaan naar die overbevolking toe. Heel veel mensen denken, oh jee, straks lopen er veel te veel mensen op deze planeet. Hè. Dat is natuurlijk een veelgehoord verhaal. Kunnen dat onmogelijk allemaal, slecht ook voor de planeet. Dat is toch een terechte zorg? Of ben ik nou helemaal gek? Absoluut een terechte zorg. En in die zin is het ook niet per se slecht nieuws. Dat de bevolkingsgroei afremt. Dat doet hij al heel lang, overigens. Dus mensen krijgen steeds minder kinderen. Meer welvaart. In het verleden heel veel kinderen geboren zijn... hebben wel heel veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Ja, die mannen die spelen daar toch eigenlijk geen rol in, natuurlijk. Je hebt maar weinig nodig. Die vrouwen bepalen de aantallen, hoeveel het zijn. Wat nu opvallend is, dat vruchtbaarheidsniveau... met name in Oost-Azië, we hebben het over China, we hebben het over Japan, Korea... Echt tot niveaus gedaald is, die we eigenlijk tot voor kort niet vermogen. Want dat gaat zo ver dat je... Alles gaat op lange termijn in demografie uiteraard. Maar dat je op den duur, bijvoorbeeld in Zuid-Korea en Japan... ga je tientallen procenten in de omvang van de bevolking naar beneden. Tot wel een halvering. Ja, dat is gigantisch. Wat we een beetje zicht kunnen hebben, is zo ongeveer 2050. En dan scheelt het voor Japan 25 miljoen inwoners. Op de 135 nu. Dus dat is 20%. Maar, wat daarna gebeurt, gaat dan is onzeker, door. Hè? Ja. Maar de komende tijd gaat de wereldbevolking nog wel groeien, toch? Hij groeit nog steeds, maar met name in Afrika en Noord-Amerika. En dat is eigenlijk het slechte nieuws. Het maakt niet zoveel uit hoeveel mensen je hebt... maar hoeveel milieubelasting ze opleveren. En de milieubelasting van Amerikanen is nog steeds toch 10 keer wat Afrikanen opleveren. Maar goed, je hoopt natuurlijk ook op termijn dat die ook welvarender worden. Dus het is absoluut niet de bedoeling van demografen om te zeggen... Nee. Laten we die vruchtbaarheid weer oppompen. Ik las dat bijvoorbeeld in een land als Tsjaad... vrouwen nog steeds gemiddeld ongeveer 8 kinderen krijgen. Niger is de kampioen inderdaad met 8. Maar ook daar zie je een daling. Weliswaar veel minder dan hier in West-Europa of in Zuid-Azië, wat je net noemde. Wat is op den duur het beeld van Afrika? Want ik kijk ook even naar Kees. Er zit een soort politieke component aan. Omdat je van bepaalde politici wel eens hoort... we worden straks overlopen door allemaal Afrikanen... die de Middellandse Zee oversteken. En dat gaat ons veel te veel belasten en die willen we niet. Ja, het grote voordeel is dat arme mensen dat nauwelijks doen. Hè? Als ze zich verplaatsen, is het vaak in de regio. Die hebben gewoon niet de middelen. Dat is een nuance die in de politiek wel eens ontbreekt. Absoluut. Ook de aantallen uit Afrika. Want Afrika is al heel erg groot. Hè? Maar de aantallen migranten onze kant uit. Buitengewoon gering. Als we terugkijken, is dat minder dan 10% van alles wat er aan migranten in Nederland binnenkomt. Dus ze zijn zichtbaarder. Maar ze komen wel, hoor je van politie. Ze zijn zichtbaarder omdat ze op bootjes naar Europa moeten komen. Terwijl de grote migratiestromen natuurlijk uit Centraal-Oost-Europa, ja, die komen van binnen. En dan praat echt over honderdduizenden. Dat is ook voor de toekomst is dat eigenlijk een heel belangrijk punt. Ook Nederland zit in, komt naar een periode van wat we noemen negatieve natuurlijke aanwas. Er gaan meer mensen dood dan er kinderen bij komen. Gaan we krimpen. Maar veel belangrijker, onze beroepsbevolking krimpt met 1 miljoen in de komende 20 jaar. En het aantal bejaarden stijgt, en dan zijn we terug bij die luiers, met datzelfde aantal. Maar even los van de politieke gevoeligheden. Maar als jullie nou puur gaan rekenen, zeggen jullie dan, we hebben in de komende 25 jaar... meer mensen nodig en niet minder om de economie aan de gang te houden? Verschilt, zorg bijvoorbeeld. Verschilt waar je zit. Niet noodzakelijkerwijs meer mensen. Mm-hmm. We hebben een enorme discussie in Nederland op dit moment... over het onbenutte arbeidspotentieel. We werken voor een belangrijk deel part-time. En als je in de zorg werkt, kan ik me dat ook voorstellen. Gezien de werkbelasting die er zit, daar is een fulltime baan, is wel heel erg zwaar. We gaan nog steeds betrekkelijk vroeg met pensioen, als we dat vergelijken met Scandinavië. We kunnen gewoon meer werken. We kunnen gewoon ook meer werken. Ja, dat is voor de hand liggende andere oplossing. Doei. Ik zie net de plannen voor nieuwe cao's van de CNV, 30 uur. Ja. Dat is een hele merkwaardige ontwikkeling. Mm-hmm. Dat we onze welvaart gebruiken om meer vrije tijd te kopen. Je zou je ook kunnen voorstellen, omdat werk ook gewoon een heel belangrijke levensvervulling is, dat je mensen gunt dat ze een betere baan krijgen. Er is ook nog een grote groep die aan de kant staat, gewoon omdat er onvoldoende geïnvesteerd is in hun kundigheden. Dus we hebben onbenut arbeidspotentieel wat ingezet zou kunnen worden, vermits we naar scholing opzetten. En we hebben het ook nog steeds, zeker op latere leeftijd, heel veel verloren arbeidsuren door een slechte gezondheid. Als wij daar komt het allemaal samen, preventief meer zouden kunnen doen, zou het arbeidspotentieel voor een belangrijk deel gewoon op peil gehouden worden. Dat komt weer door dat vette eten. Ja. Het is één grote geheel. Maar ik wil even terug naar dat basisidee. Iedereen denkt, oh help, die overbevolking, we putten de aarde uit. U hebt het over krimp. Maar wanneer gaat dat dan weer krimpen? Maken wij dat nog mee? Ja hoor. Nou, wanneer dan? Maar de vraag is of je het in Nederland mee wil maken. Nou, daar hadden we het net over. Ja. Gaan wij het arbeidspotentieel op peil houden? Of gaan we toch vroeger met pensioen en minder werken? Waar er zijn de komende jaren 40 landen vanaf nu waar de krimp toeslaat. Japan, maar ook China. Nee, maar wanneer gaan wij in Nederland weer krimpen? In dat Nederland wil ik eigenlijk weten. Zie ik dat de komende 20 jaar nog niet onmiddellijk. Maar zie je, dat gaan wij dus niet meer meemaken. Je zegt van wel. Dan moet ik wel heel oud worden. Ja, of we moeten inderdaad wel heel veel gaan werken. Dat zou betekenen inderdaad dat we geen of nul migratiesaldo zouden hebben. Ja, ja. In dat geval zit je al in 2030. Ik hoop van harte dat je dat wel meemaakt. Natuurlijk. nog heel even. Het is natuurlijk niet. Het gebeurt overal. Hè. In de westerse wereld zeker. Dat vrouwen minder kinderen krijgen. Ik begreep dat er in Georgië al een soort nationale dating site is opgetuigd. Spanje heeft een seksminister. Ja, dat zijn ook nog wel even grappige dingen om te vermelden tot slot. Ja, het is altijd een beetje eng, hè, want het heeft altijd veel te maken met nationalistische ideeën. Dat je een grote bevolking moet hebben. Daar hebben we in de 20e eeuw in ieder geval wel hele negatieve consequenties van gezien. Ja, want heeft zoiets zin? Heeft zoiets zin? Ja, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gingen voor een belangrijk deel over wat de Duitsers levensroom noemden. Omdat de bevolking sneller groeide, vond men, dan de natuurlijke hulp. Maar Duitsland daar wil je dus niet meer in terechtkomen. Duitsland is met Italië nu een van de West-Europese landen waar de krimp het hardste toeslaat. Ja. Heel hard. En daar is migratie dus ook, om de industrie op gang te houden, is nog steeds gewoon een voorwaarde. Ja. Ja. En dat geldt voor Nederland dus op dit moment, gegeven de huidige omstandigheden ook. Zonder migratie loopt dat arbeidstekort nog steeds verder op. Het is een vakgebied dat over veel meer gaat dan over cijfers, hè? Absoluut. Ja, heel interessant. Dankjewel, hoogleraar sociale geografie Pieter Hoijmeijer van de Universiteit Utrecht. Ging dus over op termijn krimp, korte termijn groei, maar op langere termijn krimp en alles wat daaraan vast zit. Dankjewel. Als u trouwens meer wil weten, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend en op onze Facebookpagina. U mag ook twitteren met de hashtag Nieuwsweekend. Nou, vond je het wat? De muziek, ja, ja, leuk. Even kijken wat het is. Take On Me heet het net. Het werd gezongen door AHA. We hadden het al over de wol. Ja, we hadden het al over de wol. Nou ja, melkoverschotten hebt u vast wel eens van gehoord. Boterbergen. Maar er is meer in die categorie. Meer dan 1 miljoen kilo schapenwol per jaar belandt niet aan onze voeten of rondom onze nek, maar gaat rechtstreeks de verbrandingsoven in. Ik viel echt van mijn kruk toen ik dat las. En dat geldt waarschijnlijk voor meer mensen, want het is natuurlijk hartstikke jammer. Dat vinden ook Janne de Hoop en Meerte Snoek van het Hollands Wolcollectief. Ze zijn hier. Ja, over hoeveel schapen hebben wij eigenlijk in Nederland, vroeg ik me af. Hoeveel schapen? Ja? We hebben ongeveer 900.000 schapen in Nederland. Ja? Waarvan er eigenlijk elke 7 maanden weer, nou, 350.000 bijkomen en er weer afgaan. Dat zijn de lammetjes die we opeten. En hoeveel wol komt daaraf van die schapen? Nou, dus van de volwassen schapen komt per jaar 1,5 miljoen kilo wol. Is dat veel? Ja, dat is best veel. Dat zijn grote balen. In één grote kuubsbaal past ongeveer 400 kilo. Dus dat is een flinke loods vol. Zijn wij grote producenten in Nederland? Vergeleken met andere landen zou ik dat niet kunnen zeggen. Maar ja, goed, het is veel wol waar we nu gewoon bijna niks mee doen. Ja, en hoe komt dat dan dat wij daar bijna niks mee doen? Je ziet dat de Nieuw-Zeelandse wol of de Australische wol, de merino's, dat is natuurlijk een heel bekende wolsoort. Daarvan denkt iedereen, nou, lekker zacht, die moeten we hebben. En daardoor is eigenlijk de Nederlandse wol heel erg ondergewaardeerd geraakt en ook helemaal niks meer waard geworden. Want is die Nederlandse wol niet lekker zacht? Steeds minder. Helaas. Komt dat? Omdat de schapenhouders eigenlijk daar niet meer op zijn gaan fokken. Ze krijgen meer geld op het moment dat er meer vlees bijvoorbeeld aan het schaap zit. Aha. Of als ze verder kunnen lopen voor de natuurbegrazing. Dus daar zijn ze op gaan fokken en niet meer op de kwaliteit van de wol, helaas. Ik dacht, dus het is de schuld van Maxima met de pashmina's. Hè, dat moest toch ook, dat komt toch van een soort feutuswol of zo of iets? Of hele kleine schaapjes, heel zacht. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Nee, maar goed, dan wou iedereen dat. Mensen willen, maar die wol is dus steeds kriebeliger geworden. Ja, de haren eigenlijk zijn grover geworden, zeg maar. Doordat ze zijn gaan kruisen ook met andere rassen die wat minder zachte wol hebben. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je er dan toch nog wel iets anders mee zou kunnen doen dan sjaals maken die misschien te veel kriebelen of truien. Absoluut, nou dat dachten wij dus ook. En daarom hebben wij vanuit een hackathon met een aantal ondernemers. Vanuit wat? Een hackathon. Is dat? Dat is eigenlijk een manier om een probleem te kraken. Hackathon? Ja, het idee is dat je samen aan de slag gaat om dus iets te hacken. Het komt eigenlijk uit de softwarewereld, maar wordt ook ingezet voor andere problematiek. Zoals dus in dit geval het niet gebruiken van de schapenwol. En daar hebben toen een aantal ondernemers zich op ingeschreven, waaronder wij. Daar met die groep ondernemers hebben we allemaal fantastische ideeën bedacht om van die schapenwol inderdaad andere producten te maken. En wij hebben gezegd, dat moeten we gezamenlijk gaan oppakken en uitwerken. En zo is het Hollands Wolcollectief ook ontstaan. Ja, ik kan me nog herinneren dat in mijn jeugd had je de Nederlandse Wolfederatie. Die hadden hele bijzondere advertenties. Liever naakt dan namaken. En dan zag je zo iemand die, weet je, zo bijna half naakt uit. Ik weet niet precies meer hoe het eruit zag. Kan je dat nog herinneren? Nee, dat kan ik me niet herinneren. Nee. Maar het lijkt me goed dat we dat weer gaan terugbrengen. Nou ja. Het is ook wel lang geleden, Mieke. Ja, maar goed. Dat wil niet zeggen dat het niet goed was. Nee, een beetje zeg, herinner je dat nog? Maar. Nou, maar ik kan me voorstellen, kijk, als je hebt verdiept in deze hele materie, dan kan ik me voorstellen dat je ook, laten we zeggen, iets van de historie hebt onderzocht. Ja, nou ja, we leren elke dag nog bij. Ja. En gaat hier ook door, zo hoor ik. Ja, maar goed, wat zou je dan met die kriebelwol die wij dan niet meer willen, wat zou je dan mee kunnen doen? Ja, zeg maar, wie van jullie wil het beantwoorden? Ja, ik zal het beantwoorden. Ja. We hebben eigenlijk gemerkt dat de ideeën wat we met die wol kunnen doen, dat eigenlijk niet ophoudt. Dus een heel goed voorstel is daar isolatiematten van te maken om je huis te isoleren. Dat is ook een enorme uitdaging die voor ons ligt. We kunnen er akoestische panelen van maken voor kantoren, meubelvulling, substraatmatten voor op groene daken of voor in de kassenteelt. En ook de wat minder goede wol eigenlijk is een hele mooie oplossing voor van een van onze ondernemers. Die gaat er eigenlijk mestkorrels van maken. Die, wat is de minder goede wol? Is dat bij de modderige wol bij de pootjes? De modderige wol waar een beetje poep nog aan zit en wat strootjes en soms ook wat harde stukken. Daar maak je geen mooi vilt van. Maar als je er bijvoorbeeld isolatiemateriaal van gaat maken, levert dat dan voor die schapenboeren voldoende geld? Ik kan me voorstellen dat je meer geld krijgt voor wol waar je prachtige truien van kan maken. Zeker. Daarom denken we dat het sorteren van de wol, dat is op dit moment te arbeidsintensief. Maar wij denken dat als we een goed verhaal neerzetten, dat ja, die Hollandse wol, dat die gewoon niet meer naar China gaat, maar gewoon hier een mooie plek verdient in onze Nederlandse economie. China wil onze wol toch niet meer? Nee, China die heeft nog voldoende voorraad wol. Je noemde net al de Wolfederatie. Er is inderdaad nog één partij in Nederland die de wol nog wel naar China verscheept. Dat wordt steeds minder, het wordt steeds minder waard. Maar wat deden die Chinezen er dan mee? Die hadden geen bezwaar tegen kriebeltruien. Ja, die gebruiken het ook in andere producten. En omdat de arbeid daar natuurlijk goedkoper is het, kunnen we het daar nog wel scheiden. En wat je ook ziet is de lanoline die in het wolvet zit. Dat die gebruikt wordt voor in de cosmetica. Dus die wordt daar ook eruit gehaald. Ja, maar goed, China die wil dat dus niet meer. Toen jullie hiermee kwamen, begreep ik dat er ontzettend veel respons kwam. Ja, dat is echt fantastisch. Maar het is ook heel logisch. Al die schapenboeren die zeiden ja. Ja, die zien daar een prachtig product bij hun in de schuur liggen, waar ze dus geen geld meer voor krijgen of zelfs voor moeten betalen om het te laten ophalen. En alle schapenhouders die zitten in het vak omdat ze passie hebben voor de dieren. En natuurlijk ook voor het materiaal wat daar vanaf komt. Dus, maar ja. Het is hun eigen schuld, want ze zijn zelf gaan fokken op stevige pootjes en vlees. Ja, maar het is natuurlijk ook logisch als je daar geen geld voor krijgt. Ja, ja, zo is dat steeds verder gegaan natuurlijk. Ja. En die wol die bleef dan maar in die schuren liggen. Ja. Maar die riepen nu allemaal hoera, hoera, hoera. Eindelijk zijn er twee vrouwen die dit begrijpen. Ja, ja, en wij gaan ons er gewoon hard voor maken om mooie producten van die wol te maken. Ja. Het is ook een soort romantiek, hè? Weer kuddes. Ik zag van de week in een programma met André van Duin die weer schapen ging scheren. Het is wel een soort letterlijk en figuurlijk aaibaar onderwerp. Het is een populair uitje ook bij gezinnen, toch? Zo'n schaapscheerdersfestival. Ja. Maar ze vertellen die kinderen niet dat die wol daarna wordt weggegooid of in de verbrandingsoven verdwijnt. Want dan gaat de romantiek er vanaf. Ja, ja, dat maakt het ook zo mooi dat het is ook zo logisch om dat materiaal aan de slag te gaan. En ik denk ook dat het een hele goede tendens is dat we veel meer bewust zijn van de materialen die in onze omgeving zijn en beschikbaar zijn. En ook de unieke eigenschappen daarvan. Want dat hebben we ook gezien. Die wol die heeft nog veel meer eigenschappen dan de niet-natuurlijke materialen alternatieven hebben. Bijvoorbeeld dat wol ook luchtzuiverend kan werken. Dan heb je echt een extra... Hoe gaat dat dan? Dat gaan we verder uitzoeken. Maar wat we tot nu toe hebben gevonden is dat het bijvoorbeeld schadelijke stoffen uit de lucht kan opslaan in de vezels. Oké. Okay. En ja, het lijkt ons heel gaaf om daar verder in te duiken en echt te kunnen zeggen, ja, daarom is wol echt zo'n fantastisch mooi materiaal en dus ook veel beter dan alternatieven. Ja. En want je zei net, die fokkers die zijn gaan fokken op vlees, hè? Kan je niet een schaap fokken dat zowel heel goed vlees heeft als hele goede, lekkere, zachte wol? Ja, ik weet niet. Ik verzin het ook maar. Ja, zeker. Ik denk, zodra wol weer wat waard is, is dat zeker een incentive voor boeren om weer die ram te kiezen die ook die mooie wol heeft. Daar hebben we ook mee gesproken met een aantal schapenhouders. Die zeggen, ja, tuurlijk wil ik dat doen als het me wat opbrengt. Ja. Dromen jullie wel ondertussen over schapen? Vannacht wel, ja. Ja, is het zo? Ja. Er wordt toch gezegd dat je schaapjes... wordt geassocieerd met schaapjes tellen. Ja, ik slaap heerlijk de laatste tijd. verder melk, hè? Schapenmelk wordt ook... schapenkaas, vlees. Ik bedoel, die schapen zijn wel multitaskers eigenlijk, hè? Ja, dat is ook eigenlijk het mooie, dat veel schapen worden uiteindelijk voor het vlees gehouden, maar worden ook vaak ingezet in de tegelijkertijd voor groenbeheer. Ja, en hebben ze een beter leven dan ander vee? Ik heb het idee van wel. Staan in de wei doorgaans, ja. Staan misschien een maand, paar maanden per jaar binnen. En verder staan ze lekker op de Nederlandse dijken, in de weides. Ja. En dat merk je ook in de wolkwaliteit, hoe fijner een schaap het heeft. Hoe mooi de wol. Ja, ja. Als ze mooi op de zeedijken staan, dan is dat eigenlijk het beste voor de wol. Dan kriebelt je trui niet. Nou, dat heeft te maken met de dikte van de wol, toch? Dat kriebelen van die truien. Ja. Daar zou je dan iets op moeten vinden. Misschien moet je gewoon met de universitaire mensen in de slag gaan, dat ze bijvoorbeeld van die beetje stevige wol, dat ze die kunnen veranderen, dat het minder kriebelt. Ja, dat heeft dus te maken met het soort ras. Dus als je dus anders gaat fokken en daar wat anders doorheen gaat mengen, dan wordt het beter. Je ziet bijvoorbeeld dat de Tesselaar, toch wel een van de bekendere schapenrassen in Nederland, die heeft de zachtste wol. En dat is ook waarom die nog ingezet wordt voor dekbedden. Maar ook als je op Tessel komt, daar zie je natuurlijk ook meerdere producten van die schapenwol. Dat is wel eigenlijk het ras ook van vroeger uit wat de Nederlandse wol toen nog wel zacht maakte. Maar goed, dat miljoen kilo wol die nu in de verbrandingsoven gaat, die gaat vanaf wanneer allemaal op een andere manier gebruikt worden? Ja, dat is misschien goed om nog even recht te zetten. Op dit moment gaan gelukkig niet die miljoenen kilo's de verbrandingsoven in. Dat heb ik gezegd. Het is zo dat die wol gewoon nu bij de boeren opgeslagen ligt. Ze krijgen er nauwelijks meer iets voor. Er wordt niks mee gedaan. Dus ja, als die boer op een gegeven moment zijn schapen weer naar binnen doet en daar staat allemaal wol in, ja, dan moet hij er gewoon vanaf. Kan het naar de stort gaan en de oven in. Maar eigenlijk, ja. Maar in ieder geval wordt het nu in heel veel gevallen niet nuttig gebruikt. Dat kunnen we vaststellen. Ja. Nou, ik vind het een super initiatief van jullie. Hartelijke dank. Schapenwolredsters Janne de Hoop en Meerte Snoek van het Hollands Wolcollectief. Een innovatief, milieu- en diervriendelijk project dus van deze twee Rotterdamse productontwerpers. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Er lijkt sprake te zijn van een bijna heimelijke liefde tussen Angela Merkel en in ieder geval een deel van de Duitse jongeren. Maar aan deze liefde komt een einde, want de Duitse verkiezingen van 26 september betekende tegelijkertijd het einde van het tijdperk Merkel. 16 jaar is aan de macht geweest en jongeren kennen eigenlijk maar één bondskanselier, namelijk Mutti Merkel. Wat voor land laat ze achter en wat is haar erfenis? Sophie Derksen en Edwin Koopman van NPO Radio 1, programma Bureau Buitenland, gingen met deze vraag naar de jonge generatie Duitsers. Ze maakten een podcastserie Generatie Merkel voor de VPRO. Dag Sophie Derksen. Dag, zo Groenhuizen, goedemorgen. Hey, heb jij ook zo'n liefde voor Angela Merkel? Nou, liefde. Ik heb in ieder geval een hele grote fascinatie voor haar. Vertel eens. Ja. Nou ja, ik voel me ergens ook wel een beetje verwant met die generatie Merkel, zoals die genoemd wordt. Dus de generatie Duitsers die nooit een andere bondskanselier meemaakte. Ik ben natuurlijk geen Duitser, dus officieel tel ik niet. Maar ik ben op mijn 18e ooit terechtgekomen in een Beiers kasteelhotel als kamermeisje. Voor de wat ver speling van het lot, gebrek aan doortastendheid, hoe dan ook. Ik was in dat hotel. En op dat moment, 2002, was Angela Merkel net fractievoorzitter geworden van de Christendemocraten. En ik zag haar dus voortdurend op televisie nadat we de dekbedden hadden opgeschud. Het ging hier net over dekbedden. Met de tekst als een schapenwol, hoop ik. Nou ja, ik denk van die hele dikke Duitse dekbedden waren het. Ja. Dus ik heb er heel goed bedden op leren maken. Zo heel strak, die lakens. Maar ik heb er dus ook goed Duits leren spreken. En ik heb daar Angela Merkel toch van iets dichterbij meegekregen dan ik had gedaan. Je zag hoe Duitsers op haar reageren. Ik zag ook hoe de jonge Duitsers op haar reageerden. Ik leerde in dat hotel ook veel generatiegenoten van mijzelf kennen. Fascinerend vond ik toen dat zij dus de leider werd van die machtige Christendemocraten, maar eigenlijk in de verste verte niet leek op een powervrouw. Dat fascineerde mij op jonge leeftijd al. En dat want hoe ziet een powervrouw er dan uit? Nou ja, je zag toen dat ze toch eigenlijk niet op haar gemak was voor de camera's, toch wat besmuikt was. En dat is iets wat ik altijd ook wel in haar ben blijven bewonderen. In zoverre de bescheidenheid waarmee ze met haar positie omsprong. Haar biograaf heeft het heel mooi gezegd, Evelien Roy, een van haar vele biografen. Mm-hmm. Merkel kan zegen vieren zonder zichzelf op de borst te slaan. Je kunt heel veel zeggen over haar erfenis, maar ik denk dat toch bijzonder is geweest dat iemand in deze positie daar zo bescheiden mee om bleef gaan. Terwijl ze wel degelijk, ook een grote fascinatie natuurlijk, heel erg wist hoe dat machtsspel te spelen. En ze bleef, denk ik, maar corrigeer me als ik het fout zie, ontzettend zichzelf. Ja. Ze heeft volgens mij nooit bijvoorbeeld een styliste in haar omgeving toegelaten. Die verhalen zijn er ook. Er is wel degelijk toch een beetje over nagedacht. Die jasjes bijvoorbeeld, die blazers, ook daar een kleine linkje naar de wol van net. He, die beroemde jasjes van Merkel die ze dus draagt in alle mogelijke altijd kleuren. Altijd in één kleur? Ja, precies. Een beetje een effe kleur, color blocking. Precies, ze heeft in heel veel kleuren. Maar daar is wel degelijk daarover nagedacht om haar dus toch wat gestalte te geven. En bijvoorbeeld ook die ruit, waar ze zo beroemd om geworden is. De handen in de ruit. Ja. Ook dat is wel een ingreep geweest om haar wat meer comfortabel te maken. En als je het ziet, als je haar door de jaren heen ziet, dan zie je dat er toch ook wel aan dat kapsel iets gedaan is. Zeker. Nee. Oké. Maar bijzonder is dat Merkel zich eigenlijk helemaal niet heeft bezighouden en heeft gestoord aan al het gedoe dat er zeker in die beginjaren was over haar uiterlijk en het gebrek aan make-up. Ze heeft dat volledig naast zich neergelegd en ze is op haar eigen stoïcijnse wijze doorgestoomd tot de vrouw die ze uiteindelijk geworden is. Ja. Jullie hebben dus 6 afleveringen gemaakt, die podcastserie. Die hebben allemaal een thema. Ik heb die beluisterd over het klimaat. Een klein stukje daarvan. Ja, dat is heel gek, want toen Merkel 16 jaar geleden aan de macht kwam, presenteerde zij zich soort als klimaatkanselier. Maar dat is ze helemaal niet. Dus haar partij is eigenlijk... Ja, volgens Jacob was het juist de CDU, dus Merkels Christendemocraten, die de afgelopen jaren op de rem stonden. En ze deden veel te weinig om de uitstoot van CO2 te beperken. En de CDU hield bijvoorbeeld ook tegen dat er een maximum snelheid kwam op de autobahn. De grootste partij in Duitsland die klimaatmaatregelen verwijdert en die ervoor zorgen dat gewoon het helemaal niet snel gaat. Dus ik denk dat het beeld gewoon helemaal niet meer klopt. Ja. Dus Duitsland is geen voorbeeld op klimaatbeleid. Ja, we hoorden ook Edwin Koopman, hè? Je collega. Helemaal niet. Het staat wel bekend als klimaatkanselier. Maar zegt deze jongeman, dat slaat er eigenlijk nergens op. Ja, wat we gedaan hebben in deze podcast is ons de vraag gesteld. Oké, als Merkel het land straks achterlaat, wat zijn dan de grote vragen voor de toekomst waarmee met name dus die jongere generatie Duitsers verder moet? Want zij moeten tenslotte het langste door met dat Duitsland dat Merkel achterlaat. En dan zie je met name bijvoorbeeld op een dossier als klimaat dat daar toch heel kritisch naar haar gekeken wordt. Interessant sowieso. Hè. We hebben natuurlijk internationaal dat beeld van Merkel als... nou ja, ze werd wel de aanvoerder van Europa genoemd. De leider van het Vrije Westen op zeker moment. Maar als je binnenlands keek, was er altijd een veel kritischer blik op Merkel. En omdat ik zelf veel in Duitsland was, kreeg ik die mee. Je ziet dat onder andere ook bij klimaat bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de Duitse scholierenprotesten tegen klimaat zijn ongelooflijk groot geweest. Nog steeds, elke maar vrijdag. Maar zij bijvoorbeeld alle kerncentrales. Bijvoorbeeld, kijk, want Merkel in de wereld, iedereen had zoiets van, holy moly, wat gebeurt hier? Dus je moet eigenlijk onderscheid maken tussen haar erfenis op klimaatgebied bijvoorbeeld internationaal gezien, waar ze wel degelijk veel betekend heeft. Ze heeft op allerlei toppen heeft ze dit thema naar voren gebracht. Ja, maar wat er vervolgens binnenlands gebeurde. Nou, en daar heeft deze jongen het over. Precies, en zij wilde die auto-industrie niet te veel in de wielen rijden. Er komt nog steeds honderden kilometers snelweg bij. 850, De maximum snelheid heeft ze niet aan willen tornen. Dus die jongeren zeggen, hoezo? Klimaatkanselier. Ja, vooral binnenlands is er dus het nodige af te dingen op die titel van klimaatkanselier. Ja. Je ziet dat ze eigenlijk steeds een soort balanceeract heeft moeten uitvoeren tussen de belangen, bijvoorbeeld, je noemde het al, Mieke, van de auto-industrie. Ja. Maar ook de kolen, heel groot in Duitsland. Fameuze bruinkool. De bruinkool, je ruikt hem ook als je in Duitsland bent. En ze heeft eigenlijk, als je dan naar haar resultaten kijkt, zie je toch dat ze steeds, bijvoorbeeld op het internationale toneel, dan wel een stap naar voren deed, maar dan intussen toch even belde met Brussel om te lobbyen, om te zeggen, ja, die auto-industrie, die moeten we niet te hard aanpakken. Die voorbeelden zijn er ook. Dus eigenlijk heeft ze bijvoorbeeld op dit dossier niet echt gezegd, wir schaffen das. En dat is toch intrigerend, dat zeker hier, Merkel was natuurlijk de vrouw van het pragmatisme, altijd een soort realiteitszin. Maar als je dan nu hoort dat zij tegen de grote klimaatactivisten van Duitsland, Greta Thunberg was bij haar langs, maar ook Luisa Neubauer heet ze, dat ze dan zegt, ja jongens, jullie moeten wel een soort realiteitszin aan de dag leggen. Dan kun je je wel afvragen, ja, Merkel had wel degelijk, denk ik, kunnen zorgen dat er een andere realiteit was op klimaatgebied. Omdat zij 16 jaar kanselier was. Overschat in welke zin? In betekenis en hoe goed ze was ook als leider, als Europees leider enzovoort. En de kritiek die je nu noemt. Nou, ik denk niet dat ze overschat wordt. Want ik denk dat je aan een erfenis van, op een erfenis van 16 jaar leiderschap, op de manier zoals zij dat gedaan heeft, niet hè, daar is natuurlijk in zoverre, daar moet je denk ik bewondering voor opbrengen. Maar het is wel denk ik goed om je kritisch af te vragen, ja, op welk, wat is er dan precies gebeurd? En bijvoorbeeld op klimaat kun je denk ik wel zeggen, nou ja, daar had ze best wel meer kunnen doen. En dat fascineert me ook waarom ze het niet gedaan heeft. Ze was milieuminister in de jaren 90. Ze is natuurkundige, dus ze doorziet al die processen als geen ander. En immigratie, je noemde net al even de drie fameuze woorden, wir schaffen das. Dat gebruikten ze toen het om immigratie en immigratiecrisis ging. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Want dat is, ik denk, als er één zinnetje is wat aan haar is blijven kleven. Sommige mensen bewonderen haar ervoor en anderen zeggen, oh, ze heeft veel te veel buitenlanders toegelaten. Maar hoe kijk jij daarnaar? Nou, wat ik vooral interessant vind is hoe die jongere generatie Duitsers met name naar dat moment kijkt. En die geven eigenlijk zonder uitzondering dat moment aan als, ja, het grote moment wat ze altijd aan Merkel zullen blijven verbinden. Als leider. als leider. Hè, het ook wel een moment van nou ja, politiek wakker worden is het genoemd door de mensen in onze podcast. Ofwel omdat ze dus ja, eerst heel erg blij waren dat Merkel het zei en mee wilde in dat nieuwe Duitsland wat Merkel voorstond. En ook heel actief zijn geworden als vrijwilligers in die migranten, de opvang van vluchtelingen. Maar velen van de mensen die er zo over dachten zijn heel teleurgesteld geraakt in het meer restrictieve beleid wat Merkel op zeker moment ook is gaan voeren. En je hebt natuurlijk ook nog de andere categorie jongeren die toen meteen dacht, ja, maar ho eens even, dit is niet wat wij, hè, wat wij prettig vinden. Die dus veel meer, hè, die sowieso een conservatiever in het leven stonden en dus nog veel harder naar rechts. Terwijl we juist constateerden in het vorige onderwerp dat Duitsland een van de landen is dat heel snel krimpt en wellicht veel immigranten nodig heeft om de economie aan de gang te houden. Nou ja, dat was natuurlijk een belangrijk argument voor Merkel om toen te zeggen, hè, wir schaffen das, we hebben ze nodig. Het was ook een moment van sterkte van Duitsland. Hè. Vlak voor dat moment had Merkel de Oekraïne situatie gemanaged. Griekenland leek, hè, die Europese Griekse crisis leek een beetje bezworen, allemaal in de zomer van 2015. Dus zij dacht, oké, dit moment pakken we doen dit, maar ze is daar natuurlijk heel erg van teruggekomen. Ja. Jullie hebben dus 6 afleveringen. Eentje gaat over klimaat, 1 gaat over migratie waarschijnlijk. Wat zijn de andere delen nog? Nou ja, onder andere bijvoorbeeld emancipatie, dus de rol van de vrouw. Merkel natuurlijk, ja, zeker. Ze was een vrouw, ze was een vrouwelijk leider. Dat op zich, dat wapenfeit, daar doet niemand iets aan af. Maar wat ik interessant vind, dat ook jonge vrouwen bijvoorbeeld binnen haar eigen partij toch best wel kritisch zijn en zeggen, nou, misschien had ze wel wat explicieter moeten opkomen voor de vrouwenzaak. Als je kijkt, de loonverschillen in Duitsland tussen mannen en vrouwen zijn nog steeds heel groot. Ja, er is echt nog veel werk te doen. En nog? Ja, even kijken, we hebben er 6. Het verdeelde land, dat zijn we nu aan het, daar gaan we straks aan werken. Ja. Dus toch het verschil tussen Oost en West, ook fascinerend. Dat de jongere generatie nog steeds zich heel duidelijk Oost-Duitser of West-Duitser voelt. Ja. En zij kwam heel erg uit de DDR, weliswaar in West-Duitsland geboren, maar dat DDR-verleden heeft haar natuurlijk ook getekend. Ja, in allerlei opzichten. Geboren in Hamburg, maar ja, daarna af. Ja, natuurlijk. Nou, vanaf 6 september, hè, kunnen we luisteren. Je kunt je vast abonneren. Dan stroomt die maandag meteen binnen. Oké, nou, doe dat als u geïnteresseerd bent geraakt via NPO Radio 1. Dankjewel, Sophie Derksen. Dankjewel. Na 10 zijn we bij u terug. De taal van de hoofdpersonen in de nieuwe roman Een film met Sophia van Herman Koch is soms geestig, maar vooral vilijn. Maar waarom? Dat antwoord horen we zaterdag vast uit de mond van de schrijver. Herman Koch komt. Als taalschat pluk van de Pettenflat, dat 50 jaar geleden verscheen. Maar het gaat allemaal, en luister even. Te ver. Dit is muziek van Goldband uit Den Haag. Boas Kok en Karel Gerlach zullen er zijn. René Appel bespreekt de TNA van Max Verstappen. De taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Deze zomer in het Amsterdam Museum 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Ja, zeg maar dag tegen wegwerpflesjes, lekkende pakjes en geplette boterhammen. Want je vindt alleen vandaag bij bol.com 2+1 gratis op drinkflessen en lunchboxen van onder andere Maypal en Systema. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. NPO Radio 1. 10 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal.

100 jaar geworden. Precies, 100 jaar. Ik weet dat zo precies, want het is ook mijn verjaardag. Dus ik vier die altijd samen met deze, de grootste misantroop uit de vaderlandse letteren. Dus het is een groot plezier. En ik was je praat ook veel opgewekter dan hij praat. Ja, nou, hij kon ook wel. Vooral als het leedvermaak aan de orde was, ja, kon hij heel opgewekt spreken. Maar wat de serieuze kant ervan is dat het eigenlijk ontzettend mooi is dat er zo'n aandacht voor hem is. Hè. We hebben het wel vaker over de teleurgang van de literatuur. Dat de grote drie niet meer gelezen worden. Maar in dit geval leek het toch even alsof Hermans echt leefde. Er werd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, en dat is al heel interessant vanwege het woordje kerk en ook Amsterdam, een gedenksteen onthuld voor W.F. Hermans, waar de tekst op stond: ik schrijf omdat ik in iedere gedachte die ik vergeet verloren ga. En dat is toch wel... Was je erbij? Ik was erbij. We zaten daar voor het eerst met een clubje mensen bij elkaar. Twee jaar lang heeft er door de corona is er eigenlijk nooit iets gebeurd. Maar in de kerk, ja, je hebt natuurlijk een hoop lucht boven je. Ik vond dat wel... Ja, Tom Hofman sprak. Guy Verhofstadt had een heel goed verhaal. Dat is nou zo iemand, hè? Stond in Nederland krant, hebben we toch weinig. Ken ik geen premier die zo over de cultuur en de boeken op een geweldige, bondige, treffende manier kan spreken. Dat viel mij ook op. Dus Hermans kan nog af en toe het beste in de mens bovenbrengen. En ik ben blij dat zijn werk in ieder geval nog leeft en dat er aandacht voor hem is. Nou ja, hij heeft natuurlijk een tijd in Brussel gewoond. Daarom is die Guy gekomen. Het stuk stond gisteren in de NRC volgens mij. Een verkorte weergave. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Dus ja. Mensen die denken, hé, wat heeft u dan allemaal gezegd? Dat was een interessant verhaal. Nou ja, dus wat ik wil doen zo meteen over een half uur is iets vertellen over een boek dat is verschenen dat Tussen paranimfen heet. Daar staan de foto's in die Ed van der Elske heeft gemaakt bij de promotie van Willem Frederik Hermans, want die was niet alleen een groot schrijver, maar ook een groot geleerde. En verder heb ik de nieuwe roman van Arnon Grunberg meegenomen, De Dood in Taormina. Geweldig boek, mag ik alvast zeggen. En de nieuwe verhalenbundel van Kees het Hart, Victorien, ik hou van je. En die verhalenbundel die heeft ervoor gezorgd dat ik af en toe tranen in mijn ogen had van het lachen. Oh, ja. Ik ben hem aan het lezen. Dus nou, dan kan je ervan meepraten. Ja. Goed. Dat allemaal om 10:30. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met vrijdenkers in het Amsterdam Museum. En zometeen het antwoord op de vraag wat er mooier is dan een dino schoon te borstelen. Bijna niks natuurlijk. We beginnen met een blik in de toekomst van Groningen. Ja, in de uitgezogen provincie Groningen. En dan hebben we het dus ook over de toekomst, een paar decennia vanaf hier. Verrijst in de nabije toekomst een toren van een babelachtige stad met de welluidende naam 7B. Een enorm blok beton waar het leven van vele duizenden mensen zich afspeelt. De wereld wordt bepaald door een alwetend informatiesysteem, een geheimzinnige ziekte die kleurloosheid veroorzaakt en een voortslepende oorlog in Turkije om grondstoffen voor een medicijn tegen die ziekte. Maar ondanks deze allesbehalve vrolijke ingrediënten beschrijft Aafke Romeijn in haar tweede boek geen hel. Goedemorgen, Aafke. Hallo. Ja, je boek begint heel mooi, vind ik, met de provincie Groningen. Je laat de provincie zelf eigenlijk spreken. Hè? Dat is haast een soort personage geworden over hoe de mensen haar hebben behandeld, haar verwondingen vanwege de gaswinning, hoe ze alles ervaart. Dat een zekere soort wijsheid sprak eruit, maar ook een beetje iets laconieks. Ben je dat met me eens? Ja, ik denk dat als je zo oud bent als een stuk grond, dan denk ik dat je een heleboel wel kan relativeren. Dus vandaar de laconieke toon af en toe. Ja, hoe kwam je daarop om Groningen als een soort persoon te brengen? Nou, mijn grote voorbeeld is Bordewijk. Dat is mijn... Ja, daar ben ik al heel lang heel groot fan van. Ik raad het ook altijd aan iedereen aan om zijn werk te lezen. En waar hij heel goed in is plekken tot leven brengen. En soms doet hij dat heel letterlijk door huizen gewoon een stem te geven of gebouwen te laten groeien of krimpen. En ik wilde al heel lang ook zoiets doen. Ja. Zo'n verhaal zo. In dit boek van Kees Hart staat trouwens ook een verhaal over Bordewijk. Dus dat moet je dan ook nog even lezen. Goed, maar dat pad verlaat je wel op een gegeven moment. Mm-hmm. Hè? Dat je Groningen eigenlijk als een persoon opvoert. En je laat die provincie Groningen er getuige van zijn dat 7B gebouwd wordt. Ergens over een jaar of 15, zoiets, ja. 20. Ja. Wat vereist daar? Wat is dat voor gebouw? Nou, het is een soort, het is een nieuwe stad, maar die in één keer wordt neergezet. Dus er wordt een stad ontworpen die wel bestaat uit allerlei verschillende delen en gebouwen, maar die als eenheid gebouwd wordt. Dus die echt door één team van architecten bedacht is. En ja, in die stad kun je dus in principe zonder naar buiten te hoeven van de ene plek naar de andere bewegen. Dus met een metrostelsel wat eronder ligt. Maar er zijn ook parken en buitenruimtes. En ja, mensen wonen daar, mensen werken daar ook. Dus het is een ja, het is echt een multifunctionele stad. Net als een echte stad eigenlijk. Is het een, net als een echte stad, zeg je, maar is het een andere stad dan wij die kennen? Nou ja, omdat die dus in één keer gebouwd is en het dus echt één geheel is, heb je niet zo, je hebt geen straten bijvoorbeeld. Beetje Chinees, hè? Er zitten ineens hele steden. Ja, een beetje wel. Maar omdat die heel erg ja, op beweging, zeg maar, binnen de stad is gericht, heb je dus geen grote straten met verkeer. Dus ja, mensen die gaan te voet of met het openbaar vervoer gaan ze van de ene naar de andere plek. Dus je hebt heel veel voetgangersverkeer. Veel minder gemotoriseerd verkeer. Dus het is in die zin heb je eigenlijk veel meer binnenruimte dan buitenruimte. Maar het is ook zo dat alle mensen die daarin leven, die worden eigenlijk in de gaten gehouden. Die worden gemonitord. Ja, maar niet alleen de mensen die daar wonen. Het is, iedereen? Ja, nou, een beetje aan de Circle denken van Dave Eggers. Ja, snap ik. Ja. Dat daar heeft het wel iets van weg, inderdaad. Het gaat ook alleen, ja, in het geval van Dave Eggers, die heeft een soort van bedrijf bedacht eigenlijk, dat de hele, alle sociale media overneemt en in zich verzamelt. En in mijn geval is het een soort van centrale Europese overheid die dat doet. Ja, omdat op een gegeven moment de mensheid van Facebook af wil. En eigenlijk het enige, ja, echt definitieve antwoord op een kapitalistisch vehikel als een Facebook is, nationaliseren daarvan. En zorgen dat het zo gemakkelijk is om te gebruiken, dat mensen willen overstappen. Ja. Dan die kleurloosheid, hè, waar heel veel mensen aan lijden. De meerderheid in 2040, hè, dat is dus, het is science fiction, hè, dat is langzamerhand wel duidelijk. Ja. Die ziekte die zorgt er dan voor dat die wereld wordt ontricht. Ja, hoe moest ik dat duiden, die kleurloosheid? Kleurloosheid is natuurlijk een woord waar je heel veel associaties bij kan hebben. Ja. Wat stond je daarbij voor om die ziekte te introduceren? Om die oorlogen duidelijk te... Ja. Nee, ja, die ziekte zit... in mijn debuutroman Concept M, die gaat eigenlijk helemaal over die ziekte. Dus dat gaat over Nederland in 2020, waar dus een enorme epidemie uitbreekt. En die roman is in 2018 uitgekomen. Dus dat was een soort van bijna science fiction. Nou, had je wel een vooruitziende blik? Ja, ja, het is een erfelijke ziekte. Dus het is wel anders dan corona. Mm-hmm. Het is geen griepepidemie. Maar ik wilde eigenlijk heel graag over Nederland schrijven, maar dan één aspect introduceren in de samenleving dat een soort ontwrichting teweeg zou brengen. Zodat je kan onderzoeken van, oké, wat gebeurt in de samenleving als er echt iets heel extreems of iets heel polariserends gebeurt. Nou, uiteindelijk dat is het een soort van in het echt ook wel een beetje gebeurd. Dus die ziekte die bestond al. En ik vond het eigenlijk zo'n interessant gegeven hoe een samenleving daarop reageert. Wanneer je dus echt hele harde keuzes moet maken over solidariteit bijvoorbeeld. Dat ik mijn tweede boek dus eigenlijk in hetzelfde universum heb laten afspelen. Maar dan 20 jaar later. Want Mieke zei al, het is science fiction. Maar is er een relatie met wat we nu om ons heen zien gebeuren? Nou ja, 7b heb ik geschreven voor een deel tijdens de coronacrisis. Dus het bizarre was dat ik al wel bedacht had bijvoorbeeld van, nou, als de overheid iets wil gaan doen aan inderdaad hele heftige ziektes, ja, dan zullen ze toch ook meer moeten monitoren of mensen meer, ja, in bedwang houden is misschien een groot woord, maar ze hebben in ieder geval meer informatie nodig over mensen en over, vooral over mensenstromen, dus over hoe druk het is op plekken en dat soort dingen. Dus ik had eigenlijk al bedacht van, nou, er moet een soort van systeem komen waarbij je verschillende fases hebt en dat als het helemaal veilig is en dat mensen dan gewoon vrij kunnen bewegen en als het minder veilig is, dat er dan een soort van restricties worden opgelegd. En toen kwam corona en toen haalde de werkelijkheid dat een beetje in. Omdat die restricties nog veel heftiger werden dan dat ik in mijn boek had voorspeld. Terwijl de ziekte in mijn boek eigenlijk veel heftiger is in het echt. In de echte wereld, ja, die restricties zijn er. Daar is ook verzet tegen. Is er in jouw stad ook verzet tegen die controle? Ja, maar wel veel meer aan de marges. Dus het boek gaat niet zozeer over het verzet. Maar er wordt wel ook omschreven dat er dus vanaf het begin dat er groepen mensen zijn die dus of proberen helemaal los van dat informatiesysteem en die restricties te leven. Dus die echt gewoon bij wijze van spreken het bos intrekken om daar te gaan wonen. En er zijn mensen die dus echt gewoon aanslagen plegen, terroristische aanslagen, om om de aandacht te vestigen op het overheidsbeleid. Dus het protesteren heeft in dit boek geen zin gehad. En op een gegeven moment worden mensen dan zo boos dat er ook dat er een soort van Europese terroristische bewegingen ontstaan. Die proberen om er toch wat beweging in te krijgen. Ja, nou, je voert een paar personages op. Hè? Een kleurloze vrouw, haar man, dat is dan een veteraan. Iemand die heeft gevochten in Turkije. Want daar zit het grondstof. In de bodem zit de grondstof voor dat medicijn. En ook een geheim agent. Hè? Die moet eigenlijk de boel controleren. En die moet iets uitzoeken. Iets uitzoeken, ja. Precies. Dan, zit er veel van jou in? In die agenten? Vast wel. Ja, ik bedoel, als schrijver dat is zo moeilijk te zeggen. Ze komen allemaal uit mijn hoofd. Vraag. En ik heb wel geprobeerd om niet te schrijven over een vrouw van mijn leeftijd die ongeveer doet wat ik doe. Dus ik heb wel geprobeerd om personages neer te zetten die wel op de een of andere manier ver van mij afstaan. Dus ik zou het heel moeilijk vinden om me te conformeren aan een overheidsdienst en daar echt helemaal idealistisch ook vol voor te gaan en me daarvoor in te zetten, zoals zij dat doet. Maar ja, er zijn natuurlijk wel gewoon gedragingen. Ze heeft ook wel een bepaalde eigen wijsheid. Ik denk dat dat wel een beetje van mij komt. Ja, ik moest ook soms ontzettend cynisme. Lachen, die geheime agent. Ze is lesbisch, hè? Ja. Maar undercover als hetero vrouw moet ze toch geregeld mannen verleiden om aan informatie te komen. En dan zegt ze: het is een geluk dat de mannen die ik tot nu toe moest hebben geen enkele belangstelling hadden voor mijn orgasme. Dat scheelt een hoop acteerwerk. Als ze zich achteraf verontschuldigden en ik zei dat het echt niet belangrijk was, dan namen ze dat maar al te graag aan. Met hun ogen al half dicht en hun penis als een glibberig wezen ergens op hun buik. Mannen, ik waardeer ze in vele opzichten, maar als seksuele wezens zijn ze absoluut waardeloos. Ja, ik denk, zo denk ik er zelf niet helemaal over. Maar dat zijn van die lekkere stukjes. Het was heel fijn om te kunnen schrijven, want het zijn wel allemaal gedachten en ideeën die ik in mijn hoofd heb, waarvan ik denk, oh ja, dat wil ik ooit nog een keer ergens gebruiken. Dus in die zin is het heel fijn om personages te verzinnen die gewoon net iets minder genuanceerd zijn dan ik ben. Of vrouw zijn is 60% gebruik maken van je lichaam om dingen voor elkaar te krijgen en 40% jezelf schamen voor datzelfde lichaam. Daar hebben we het maar mee te doen. Ja, dat is wel echt iets wat van mij. Dat is wel echt. Dat is mijn idee. Nee, maar om even aan te geven dat deze personages in jouw boek, die leven dan weliswaar in de toekomst. Ja. Maar die hebben ook hele herkenbare gedachten. Ja, nou ja, wat ik heel graag wilde doen. Kijk, science fiction is heel vaak. Zijn heel vaak of dystopisch of utopisch. En ik wilde heel graag een wereld creëren waarin mensen ook gewoon hun leven leiden, zeg maar. Zoals wij dat ook doen. En ik denk als je 30, 40 jaar geleden had geschetst hoe onze wereld er nu uitziet, dan hadden mensen ook gedacht van, wauw, hoe dan? Dus ik vind het interessantst om gewoon de omgeving te veranderen, maar eigenlijk gewoon normale mensen er neer te zetten en te kijken hoe die daarmee omgaan en hoe die erop reageren. Ja, ik dacht wel 2040. Dan. Ik had het gewoon wat verder geplaatst nog. Ja, dat is best snel eigenlijk, bedoel je. Ja, ik zie nog niet, laten we zeggen, zo'n 7B in het op Groningse Hoge Land verschijnen in 2040. Nee, maar het is ook wel, het is een beetje science fiction met terugwerkende kracht. In mijn eerste boek gaat het over 2020, maar eigenlijk is vanaf 1960 al zijn allerlei andere politieke keuzes gemaakt. En dat is in dit boek ook wel een beetje zo. Ik denk dat onze Europese Unie gaat absoluut niet dit soort enorme plannen smeden, denk ik, voor de krimpregio's. Maar ja, het is een iets minder rechtsliberale omgeving. Het is iets, toch iets linkser allemaal en iets meer vanuit de overheid gedacht. Is het een happy place? Voor sommige mensen wel, maar voor sommigen ook helemaal niet, denk ik. Eigenlijk zoals net het leven zoals zelf. Hier ook zo. Het is net het leven zelf. Ja, precies. Ja. Nee, maar sommige mensen vinden het ook wel fijn dat alles gewoon geregeld wordt en dat ze zelf niet meer na hoeven te denken. Nou ja, dat. En sommige dingen zijn ook gewoon goed geregeld. Dus bepaalde ambtenaren worden heel goed beloond en behandeld. En mensen werken graag voor de overheid. Dat soort dingen. Ja. Nou, dit is je tweede boek. Je zei het al. Je bent ook nog muzikant. Je zingt. Onlangs verscheen er een nieuwe plaat, hè, Godzilla. Ja. Nou, doe je om en om of... Ja, nou weet je, ik schrijf muziek en boeken altijd tegelijk. Maar op het moment dat ik iets wil afmaken, dan neem ik altijd even de tijd om dat helemaal te doen. Dus en er komen wel al om en om platen en boeken uit. Ja, nou, soms om en om. Dank je wel. Het is gewoon hoppatee. Corona is er voorbij. Afrika Romein laat zich meer gelden. 7B heet het boek dus. Dank je wel. En het ligt al in de winkel, geloof ik, hè? Zeker, ja. Ja, oké, dank je. Charles, ja. Even sparen misschien, maar dan kan het van u zijn. Het skelet van een triceratops. Het grootste ooit gevonden. Het wordt volgende maand geveild. De triceratops is zo'n dinosaurus die eruit ziet als een uit de kluiten gewassen. Nou, meer uit de kluiten gewassen. 9 meter volgens mij. Hè? Ja, zou kunnen. Uit neushoorn. Het is een hele grote neushoorn met een soort kraagschedel. En op afbeelding is hij ook vaak te zien als het kleine neefje van de T-Rex. In Naturalis in Leiden zijn ze op dit moment bezig met het schoonmaken van een skelet van zo'nzelfde dino. Goedemorgen, Jasmin Grote. Goedemorgen. Patholoog en dino-lab-preparateur. Kom je ter wereld met de wens om dino-lab-preparateur te worden? Niet zo specifiek, inderdaad. Ja. Nee, als klein kind, zodra je het kan uitspreken, wil je paleontoloog worden of archeoloog, als je niet weet wat het verschil is. Zo eentje was jij er? Paleontoloog? Ja. Ja, ja, dino's opgraven, schoonmaken. Ja, zo'n dino-gekkie. De hele kamer vol met posters en knuffels en alles wat dino's heeft. Bij de meeste kinderen die hebben dan die dino's een tijdje en dan gaat het over. Bij jou is het niet overgegaan. Ja. Nee, zelfs in mijn auto liggen 2 dino-knuffels. Oh, kijk. Ja? Hey, vertel eens over deze, want we hadden het voor het gingen praten over de uitspraak. Het is triceratops of triceratops, toch? Ja. Het mag alle twee. De ene is Latijn meer? Ja, de Latijnse, correct Latijnse uitspraak is klemton op de ene laatste klinker, dus triceratops. Ja. Alleen de naam is verzonnen door een Amerikaan. En Amerikaan en Latijn, dat klikt niet helemaal. Die maken er een cowboynaam van, zeggen wij altijd, triceratops. Dat klinkt altijd net wat cooler. En als je dat dan vernederlands, wordt het triceratops. Ja. Hey, en ik zei al even een soort hele grote neus horen met een schedel, een nekschedel, nee, hoe zeg ik het nou? Ja, nekschild, ja. Nekschild. Kraagschedel, zei je. Ja, dat vind ik ook wel een mooie. Ja, een mooi woord voor mij. Hebben jullie er veel in Naturalis? We zijn er bezig met 6 of 7, dus een aardig wat, ja. Hoe komen jullie eraan? Opgraven. Ja, maar niet hier toch? Nee, we zijn naar Amerika gegaan om ze op te gaan graven. De zesde of zevende hebben we eigenlijk als een cadeautje erbij gekregen. Terwijl we de opgraving zelf aan het uitbreiden waren. We hadden een oriëntatie gemaakt van naar deze richting gaan ze opliggen. Daar stond een berg. En die moesten waar is dat? Kant. In Amerika? Ja, waar? In Wyoming, in Noord-Amerika. Echt in the middle of nowhere. En hoe weet je dan dat je daar kan gaan? Wyoming alleen is al heel groot. Zeker, ja. Ja. Bij toeval komt men erachter dat er botten liggen. Amerika is echt fantastisch. Gewoon een boer die je zegt van... Ja, gaat gewoon wandelen en dan kom je ineens dino-botten tegen. Je weet alleen nooit of het eerste bot is wat je vindt of het laatste. Hoe weet je dan dat het een dino-bot is? Nou, dat weten zij dan. Ja, als je een dino-bot vindt... En ik heb ze toevallig naast me liggen, wat ver weg voor je. Maar ik zal ze zo van wat dichterbij laten zien. Eén, ze zijn heel zwaar. Het is versteend, wat betekent dat het niet meer zo licht is als onze botten. Biologisch materiaal is eruit. Ze kunnen tot 3,5 keer zwaarder zijn door de oorspronkelijke botten. Want wat je daar hebt liggen is, waar kijk ik naar? Dit is een wervel, staartwervel van een grote langnekdinosaurus. Deze komt uit Marokko. Dus heeft een ander kleurtje dan de triceratops. Is iets hoger, dan kun je het webcam beter zien. Ja. Hoe hoog wil je hem hebben? Zo? Ja, zo is goed, ja. Dus deze is ook best wel zwaar. Volgens mij is hij 0,5 kilo per wervel. Als je naar Amerikaanse dino-botten gaat kijken, zijn ze vaak wat bruiner. Zeker onze triceratops en Big John, die straks geveld gaat worden. Die zijn wat bruiner, omdat er ijzergesteent in de grond zit en krijgen ze een bruine kleur. Maar als jij deze wervel ziet, versteend, dan kun jij zeggen van wat voor dino die komt? Nee, want ik ben niet zo gespecialiseerd in de maar iemand weet van dat, Marokko. Dan. Ja, het is wat moeilijker, omdat we van sommige locaties niet helemaal precies weten wat er heeft rondgelopen, omdat er weinig van gevonden wordt. Marokko is zo'n land waar wel dino-botten gevonden worden, maar heel weinig. En in Amerika vinden we juist heel veel. Sommige dino's vinden echt per honderden in een kudde. En dan kun je veel beter zeggen, hoe ziet het hele beestje eruit? Waar moet elk bot precies? Kunnen we ook wat beter gaan gokken wat we dan wel missen? En triceratops is er zo één die we wat vaker vinden, dan wel los en niet met zo'n honderden in een kudde. Maar daar weten we ondertussen wel een beetje van hoe die eruit moet gaan zien. Maar deze beesten leefden hoeveel miljoen jaar geleden? Als de triceratops leefde zo'n 67 miljoen jaar geleden. En ineens loop je daar rond en vind je zo'n bot. Hoe kan dat? Normaal gesproken, stel dat wij in Naturalis in Leiden een gat zouden gaan graven naar de laag waar de dino's in hadden kunnen liggen. In Nederland is dat helaas niet zo. Maar dan moeten we een gat graven van 1,5 kilometer diep. En dat komt omdat Nederland vooral opgestapelde sedimenten, dus gesteentes, heeft. In Amerika is dat ook zo. Daar is ook een hele laag overheen gegaan. Maar Amerika heeft iets heel belangrijks wat we in Nederland niet hebben. Bergen. En al die bergen zijn gesteentelagen. Ja, van onder naar boven geduwd. Meer als een soort pukkeltje, als een vulkanische formatie. En door winderosie, zanderosie, wat wij eigenlijk met prepareren, het schoonmaken ook doen. Alleen dan versneld. Het komt er bloot te liggen, inderdaad. Okay. Zo kunnen ze veel makkelijker vinden. Maar die, nu even terug naar die veiling, want dat is eigenlijk de aanleiding. Hè? Dat veilinghuis gaat dus zo'n triceratops veilen. In Parijs, geloof ik, hè? Ja. Ja. En wat gaat dat dan opbrengen? Ze gokken nu 1,2 tot 1,5 miljoen. Dat is een aardig bedrag. Maar de triceratops zelf is ook een aardig grote jongen. De grootste schedel tot nu toe gevonden. Je noemde hem Big John. Big John is zijn bijnaam. Hij heeft al een naam. Ja. Ja, je begint mee te stralen. Ja, ik vind het een mooi idee. Big John. Ik zie hem ook gelijk staan daar in die veilingshal. Ja. Maar wat, dan koop je het samengestelde skelet, de schedel. Wat koop je voor die 1,2 miljoen? Ja, het is één beest. Ze zeggen dat de schedel ongeveer 75% compleet is. Het lichaam in totaal is dan zo'n 60% compleet. 200 botten zitten er echt in, van de bijna 300. Die zijn ook echt van één beest? Of heb je die dan uit zo'n kudde samengesteld? Ze zeggen dat het één beest is, inderdaad. Okay. Je kan het nooit 100% zeker zeggen, omdat het vaak bedekt wordt door overspoelingen. Kan er best een keer een botje in meespoelen. Er wordt gezegd dat het inderdaad 200 botten zijn, hetzelfde dier. En wat gaat dat opbrengen? Want ze starten bij 1,5. Maar ik begreep dat jij dacht, dat daar gaan ze vet overheen. Ik denk dat ze daar best wel overheen gaan, ja. En wie gaat dat dan kopen? Naturalis niet? Nee, wij gelukkig niet. We hebben er genoeg. Oh, jullie hebben er genoeg. Okay. De vraag is wie het meeste gaat neerleggen. Vaak zijn dat niet musea. Omdat 1,5 miljoen is best wel wat. Moet je best wel wat voor sparen. Ik denk dat het naar een privécollector gaat. Want je moet toch een huiskamer hebben van bovengemiddelde omvang om zo'n beest van 9 meter neer te zetten. Ja, vaak zijn de Amerikaanse veilingen, de hoogste prijzen worden betaald door bijvoorbeeld celebrities. Volgens mij is Nicolas Cage iemand die wel een skeletje in zijn woonkamer heeft. Oh ja? Fascinerend. En hoeveel hebben jullie er in Naturalis? Nu 1. We zijn nog bezig met de resterende 5-6. En we hopen in 2025 de tentoonstelling te kunnen. Waarom zoveel? Ja, dat is de vraag. Nee, één is toch één. Hij heeft nooit genoeg dinosaurussen. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Is deze, als je één hebt gezien, heb je ze allemaal gezien. Ja, en dat is in dit geval dus best wel een bijzonder aspect. Dat zeggen wij, ja. Het zijn ook niet 5 of 6 volwassenen. Want dan kan ik het me net wat beter voorstellen. 5 of 6 volwassenen, je hebt hetzelfde beestje, 5 of 6 keer. Wij hebben nu 5 of 6 dieren gevonden in 3 verschillende leeftijdscategorieën. Ze beginnen wat jonger, met mensen is het vergelijkbaar met een kindje van 12, net geen puber. 2 of 3 pubers en 2 volwassenen. Doordat we al deze dieren hebben gevonden, kunnen we ze naast elkaar zetten. En misschien wat meer gaan zeggen over hoe gaan deze beestjes groeien. Hoe worden ze volwassen? Wat verandert er naarmate ze ouder worden? En dat is een heel bijzonder en belangrijk aspect, wat we tot nu toe nog nooit hebben kunnen bedenken. Wie wordt hier rijk van? De wetenschap qua kennis, maar qua geld voor Big John bedoel je? Ja. Niemand wordt hier rijk van als het een privé-eigenaar gaat zijn. Ja, het veilingshuis krijgt een deel, het museum krijgt een deel. Die boer op wiens land dat die krijgt ook een deel, maar ik denk dat die al betaald is. Want vaak worden de landeigenaren al betaald als het skelet opgegraven gaat worden. En als het er uit de grond is, dan heb je in principe niks meer te maken met die landeigenaar. Ze betaalt vaak voor een skelet in de grond, nog niet helemaal wetende wat het precies is, wat het gaat worden. Oh ja. En pas daarna, een heel skelet levert meer op. Dan kan het mee en dan kan het tegenvallen. Ja, maar goed, leuk werk dus. Met een tanden, een soort borstel zie ik. Ik zie me voor je met een borstel, zo die botten. Ja, het mag wel iets grover dan dat. Oh, toch wel. Ja. Ik hoop niet dat je vaak bij de tandarts zit met zo'n tandartsboordje, maar dat zijn de apparaten waar we veel mee werken. Boren. Oh. Ja, het gesteente wordt van de botten afgetikt door een microjack, heet het. Vaak zie je die wegwerkers met zo'n grote jackhammer staan. Die hebben we in penversie en daarmee tikken we het gesteente van de botten. Ja. Daarna wordt dat gezandstraat met bakpoeder of glasparel. En zo worden de botten mooi schoon. En jullie hopen nog op een echte T-Rex, hè, geloof ik? Ja, die hebben we zelfs al. Oh, heb je al? Ja. Dankjewel. Jasmin Groot, preparateur van het Dino Lab in Naturalis. Het ging dus over die veiling van die triceratops. Het maakt het uit. Triceratops, moet jij zeggen, Charles, met je Amerikaanse inslag. Dankjewel. Dankjewel. Hé, wat een heerlijk nummertje van de Supremes. You can't hurry love. Oh nou, barst eens los. Ja, om 10 uur hadden we het even al over W.F. Hermans... Ja. Die afgelopen week 100 zou zijn geworden. En ter gelegenheid daarvan verscheen ook een deel van de volledige werken van Hermans. Daar hebben de mensen tot nu toe al 17 jaar aan gewerkt. En de laatste delen die in het komende jaar gaan verschijnen... delen 23 en 24, die bevatten ongebundeld werk. En achterop... zo'n dik deel van die volledige werken staat een foto van Hermans. Gemaakt door Ed van der Elske. En ik laat hem nu aan Mieke zien, maar voor de luisteraars zal ik vertellen hoe dat eruit ziet. Je ziet een man met een hele strakke kop en een sigaret in zijn mond. In een pak uit de jaren 50. De foto is zwart-wit op straat gemaakt in Amsterdam. En hij staat met zijn handen in zijn zakken strak de andere kant op te kijken. Onder het bord van de bioscoop waarop staat... een eerste klas gangster. En laat het nou precies op die manier zijn... dat W.F. Hermans zich na de oorlog manifesteerde... in de Nederlandse literatuur. Het is echt met afstand de grootste literaire terrorist... die wij in de letteren hebben gehad. Schelden, dat deed hij met verve en ook met overtuiging... en ook met betekenis. Als je polemieken van Hermans leest... dan lees je die natuurlijk vooral met... leedvermaak. Je moet je niet voorstellen dat je aan de receiving end van al die beledigingen zit. Hij heeft vele van zijn minderwaardige collega's een kopje kleiner gemaakt. En dat moet afschuwelijk zijn. Maar dat ging er eigenlijk vanuit dat Hermans vond dat hij niet alleen de beste schrijver van Nederland moest zijn, maar ook de enige. De anderen moesten ruimte maken, die moesten worden vermorzeld. En die wrok en wraak en woede, dat waren de brandstof van zijn literaire motor. En die, en dat is natuurlijk de mooie kant ervan... en dat is ook wat we moeten benadrukken op dit moment... die zorgde ervoor dat hij echt ook een van de... volgens sommigen zelfs de beste schrijver van de Nederlandse literatuur was. Ter gelegenheid van die 100-jarige geboortedag... is er een heel aantal boeken verschenen... Eén vind ik heel leuk om even te laten zien. Vooral te laten zien, ja, dat is op de radio altijd lastig. Maar toch, ik beschrijf het maar opnieuw. Dat boek heet Tussen Paranimfen. En dat bevat de foto's die Ed van der Elske heeft gemaakt in de jaren 50... op, dan moet ik goed zeggen, 6 juli 1955... van de promotie van W.F. Hermans. Want wat onderscheidde Hermans nou van de andere schrijvers... concurrenten, Reven, Moelisch, maar ook Notenboom, Wolkers? Dat waren allemaal autodidacten. En... Hermans was ook een groot geleerde, was een fysisch geograaf. En die promoveerde in de wiskunde, cum laude, in 1955. En daar zie je dan in dit boek een fantastische foto staan. Een van zijn paranimfen is Gerard Reven. Vrienden in de wetenschap had Hermans niet, buiten de wetenschap ook niet. Hij wilde de enige zijn. En ook met deze twee mensen die hij toen nog als vrienden beschouwde. Wie is die andere? Hoe heet die meneer ook weer? Ik schreef dat altijd verkeerd uit. Ik moet het even zeggen. U Cheng It heet die, geloof ik. Het is een apotheker en een tekenaar. Precies, ja. Maar deze mannen, die is ook gewoon de vriendschap opgezegd na verloop van tijd. Want dat deed Hermans met ze allemaal. Maar wat zo mooi is aan dit boek, dat is het is precies zo vormgegeven als de fotobiografie van Hermans. Hetzelfde formaat, in hetzelfde linnen en leer gebonden... Met van die fantastische bijschriften. En dat is weer zo mooi, omdat Hermans ook een fanatiek fotograaf was... en dat hij ook een hele scherpe blik had als schrijver op alles. Hij heeft wel eens gezegd... mijn grootste ongeluk is dat ik niet als fototoestel ter wereld ben gekomen... en niet met licht kan schrijven. Oh. Nou, misschien kwam die in de buurt. Oh. Dan is afgelopen week verschenen de nieuwe roman van Arnon Grunberg. Je kan er vergif op innemen dat dat tenminste om de 2 jaar gebeurt. De vorige roman van Arnon hebben we hier... Gebieden. Huh? Bezette gebieden, ja, heb ik besproken. Nogal, ja. Een heftig, een intens boek. Ja. Alle boeken van Grunberg zijn heftig en intens. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat Grunberg wel een... of het nou opvolger, in ieder geval dat hij uit hetzelfde sadistische universum komt... als Willem Frederik Hermans, want ook zijn boeken zijn... scherp, ze zijn beklemmend, ze zijn nihilistisch, afkeer van moralisme. En tegelijkertijd heb je altijd, tenminste dat heb ik, dat je die boeken met een glimlach leest, want beide mannen hebben ook een heel scherpzinnige humor. De dood in Taormina, dit nieuwe boek van Arnon Grunberg, gaat min of meer terug naar een wat eerdere periode dan die romans De Bezette Gebieden, waarin de vorige roman had als hoofdpersoon een psychiater, Kado K., een volkomen van de pot gerukte psychiater. Een zware man, zware thema's. In dit geval is de hoofdpersoon van het boek van Arnon Grunberg een jonge vrouw, genaamd Zelda. Ik moest meteen aan Zelda Scott Fitzgerald denken. Zij is als meisje verlaten door haar moeder. Die vertrekt opeens, wordt opgevoed door haar vader. En aan haar vader doet ze de belofte dat ze niet zal sterven voordat hij dat doet. En dat is niet voor niks, want deze Zelda die opereert ook als lokeend voor mannen. En daar gaat het over. Deze vrouw die probeert, die lokt als het ware in dit verhaal twee mannen, een oudere man, een jonge man, nogal arrogante, prachtige jonge man, en een oudere man, een toneelspeler, een acteur. En ook in dat opzicht is dit boek een terugkeer naar een eerder onderwerp van Grunberg. Want van hem is bekend dat hij het aanvankelijk als acteur in de toneelwereld heeft willen maken. Bijvoorbeeld de geweldige roman, zijn tweede, Figurante, speelt helemaal in die wereld. En deze Zelda die probeert de oudere acteur die door de wereld zwerft, geen huis heeft en wel een beetje de trekken van Pierre Bokma heeft, zo hier en daar. Volgens mij heeft Arnon daar ook, knipoogt hij daar ook naar. Zij probeert eigenlijk de demonen die waardoor die man wordt bezocht, tot haar demonen te maken. Deze jonge vrouw probeert de mannen om haar heen niet alleen te lokken, maar ook te redden. En dat is natuurlijk een onmogelijke missie. De jonge en de oudere man en deze Zelda raken in een driehoeksverhouding verzeild. De roman, zoals ook vaak bij Arnon Grunberg, raakt behoorlijk absurdistisch op drift naar het einde, maar wel steeds navoelbaar en ook navrant. Het is een verhaal over eenzame zielen die elkaar proberen te redden, maar gevangen houden. Daarmee heeft Grunberg toch weer een fantastisch nieuw boek afgeleverd. Ja, dat thema zat ook wel enigszins in het vorige boek, eenzame zielen die elkaar proberen. Nou ja, dus natuurlijk, dat gaat terug op het wereldbeeld van Grunberg. Hè? En dat is echt vergelijkbaar ook met dat van Hermans. Absolute eenzaamheid. En je weet dat alles uitloopt op teleurstelling en dood, maar lachend naar de afgrond, zou ik zeggen. Ja. Maar goed, een mooie Grunberg dus. Ja, ja, echt een goede. En ook wat lichter dan die vorige. Dus met een lichte humor. En wat dat betreft ook een terugkeer naar het begin van zijn schrijverschap. En die lichtheid, die zit ook, ik probeer het hier onder de stapel met boeken vandaan te trekken, in de nieuwe, verhalenbundel, moet ik zeggen, van Kees het Hart. Dat boek heet Victorine, ik hou van je. En dat is ook de titel van het titelverhaal. En dat is een ontzettend leuk verhaal. Ik zal vertellen waar dat om draait. Dat gaat, en dat is heel vaak het geval bij Kees het Hart, eigenlijk over het uitzoeken van iets waarvan je je afvraagt of dat nou wel echt zo in elkaar heeft gezeten. Het klinkt misschien ingewikkeld, maar Kees het Hart heeft altijd die sprankelende dubbelheid in zijn verhalen zitten. Het is schrijven over het schrijven. En vaak klinkt dat als doodskust of saai of nou moet dat nou. Maar dat is bij hem heel erg grappig ook. Victorine, ik hou van je. Die tekst zou volgens Kees het Hart, al kunnen we dat volgens mij nergens bewezen krijgen, op de Waalbrug hebben gestaan. Dus een liefdesuit. In Nijmegen. In Nijmegen. Op die bogen zo. Op die bogen stond Victorine, ik hou van je. Victorine, wie zou dat zijn? Vraagt de Kees het Hart in dat verhaal zich af. Zou dat misschien de zus zijn van een meisje van mijn school? En wie zou dat er dan opgeschreven hebben? En zou zij dat hebben geweten? Waar gaat dit allemaal over? En wat je dan ziet in dat verhaal, en dat doet hij ongelooflijk grappig, is dat hij zich alsmaar gaat afvragen, ja, hoe dat nou in elkaar zit. En hij probeert die Victorine, maar die, dat schrijf je toch niet met IE, maar met INE, is zij dat dan wel, uit te zoeken waar dat over gaat. En zo voert hij ons tegelijk terug naar een schaamtevolle episode uit zijn eigen jeugd. En dat is het leuke van het hart. De manier waarop hij de achtergronden van een verhaal uitzoekt. Daarbij stuntelt hij erop los. Maar hij is ook iemand die nogal wat last heeft van zelfvergroten. Zelfvergroting. Bijvoorbeeld als hij dan schrijft over het schaamte en dronkenmansleed, schrijft hij: iedereen lachen, die Kees, zo'n nette man. Hij haalt ook steeds zijn vrouw erbij bij het uitzoeken van, ja, wat moet ik nou toch eigenlijk doen? Laat die foto's zien. Hij tekent ook plaatjes van hoe dat opschrift op die brug stond. Er komen plaatjes van de Waalbrug in. En dan zegt hij ergens: mijn vrouw heeft last van hoogtevrees. Zij wil niet naar die foto kijken. Ja, het gaat gewoon. Dat derangeert de hele tijd. Je wordt als lezer deelgenoot gemaakt op een geweldige manier van, ja, wat is daar nou eigenlijk aan de hand? Maar je wordt ook deelgenoot gemaakt van hoe Kees dat nou allemaal aan het opschrijven is. En altijd vraag je je af, dit kan toch niet waar zijn? En er is een ander verhaal in dit geweldig boek, vind ik. Het proefschrift heet dat. En daar wordt dat op de spits gedreven. Daar gaat dat nog verder. Een promovenda schrijft brieven aan Kees het Hart, de schrijver. Ja. Omdat zij een studie wil maken over de relatie tussen zijn jeugdwerk en volwassen werk. Kees het Hart wil best meewerken. Het verhaal is geheel gegoten in mails over en weer, waarin hun verhouding, de verhouding tussen die promovenda, jonge promovenda en de schrijver, is vastgelegd. Is dit wel serieus? Kees het Hart is het ook helemaal niet eens met de interpretatie van deze mevrouw Hobert. Ze pint hem vast en in zijn mail verzet hij zich. Hij mailt zelfs haar promotor: klopt dit allemaal wel? En aan haar zegt ze: al dat gezoek naar de werkelijkheid in de literatuur, gek word ik ervan. Toch stemt hij toe in een afspraak. Ja, een soort gestreelde ijdelheid. Ja, het is een ongelooflijke ijdele man, deze Kees het Hart, in dat boek. En hij stemt toe in een afspraak. En in de mail die daarop volgt, is zijn toon diametraal gedraaid. Want daarin staat ineens: beste Hilde, ik kwam behoorlijk aangeschoten thuis. Ja. En daarna vertelt hij, het blijkt dat beide in een bordeel zijn geweest. Waarom zijn ze in vredesnaam in een bordeel geweest? En dan, uiteindelijk blijkt dat deze dame helemaal niet aan een proefschrift bezig is, maar dat zij graag van een aantal schrijvers uit de Nederlandse literatuur afgietsels wil maken van hun erecte penis. Gipsen afgietsels. Nou ja, daar gaat het dus helemaal verder los. Het weer, ja. En de vraag is dan dus, heeft Kees ooit zo'n soort verzoek gehad? En zou die daar dan in vredesnaam ook wel op afgaan? Hij verzwijgt ditmaal alles wat er gebeurt voor zijn vrouw. Volgens mij heeft hij het allemaal verzonnen. Dat denk jij? Ja. Nou, het zou kunnen. Het zou kunnen. Het allerleukste is van het verhaal, ik denk het ook, Mieke. Huh? Ik bedoel, het is een pleidooi voor de verbeelding. Maar het is wel verbeelding waarvan je steeds denkt, Zou die Kees nou in die bizarre omstandigheden terecht misschien wel eens ergens uitnodigen als gast? Ja, ja, nou, dat zou ik zeker doen. Altijd weer verdwijnt Kees tussen de gordijnen van zijn eigen verhaal en blijft het mysterie precies bestaan. En dat is nou juist een van de fantastische kenmerken van deze verhalen. Ja. Nee, ik zei net, ik ben het ook aan het lezen. Ik geniet er ook heel erg van. Hij neemt zichzelf voortdurend op de hak ook, hè? Ja, en tegelijk doet hij, er staan allemaal essays in, ook over Bordewijk. Jij herhaalde het al even aan, dat kwam hier eerder ter sprake. Omdat Aafke Romeins over Bordewijk vindt. Zijn beeld van Madame Bovary. Dat zijn allemaal hele geleerde, scherpzinnige, goede stukken. Maar ook daar denk je af en toe, hoe zit dat nou precies? Goed, dankjewel, Onno Blom. Alles wat u nog wilt weten, de titels en zo, die kunt u allemaal vinden op onze website. En wat hebben we nog meer? Facebook, u mag twitteren met de hashtag Nieuwsweekend. En we gaan naar het laatste onderwerp. En dat heeft te maken met vrijdenkers, ja. Je hebt vernieuwers, idealisten, dwarsliggers, activisten. Wij noemen het vrijdenkers. Mensen die verder kijken dan de heersende moraal en ruimte creëren voor nieuwe gedachten. Denk aan Spinoza, Aletta Jacobs, Theo van Gogh. Ze komen allemaal voorbij op de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu. Het is een initiatief van het Amsterdam Museum en het Humanistisch Verbond. Bij ons is Margriet Schavenmaker, artistiek directeur van het museum. Hartelijk welkom, Margriet. We gaan even luisteren naar, als je de tentoonstelling binnenkomt, dan is er een film te zien van een minuut of 10. Daar zien we allerlei mensen, Hedy Dancona, Lale Gül, Femke Halsema, nog veel meer. Maar naar deze drie gaan we even luisteren. Vrijdenken is niet vanzelfsprekend en moet altijd bevochten worden. Absoluut. Nou ja, ik heb 74 doodsbedreigingen gekregen na mijn boek. En ik heb daardoor slapeloze nachten gehad. Ik denk dat er een... dat er in alle mensen een grote verleiding is om zich te voegen naar tradities, gemeenschappen, naar de macht. En daarin kan ook onvrijheid besloten liggen. Ja, dat zijn zomaar drie quotes van mensen. Hebben jullie ook aan het begin gedacht van ja, wat is eigenlijk een vrijdenken? Want het is zo'n groot begrip. Ja, zeker. Het is eigenlijk een onmogelijke opgave om daar je mee bezig te houden. Maar wij dachten ook een hele belangrijke, juist in deze tijd. Toen het Humanistisch Verbond bij ons kwam, van goh, zij bestaan 75 jaar, van kunnen we daar een mooie tentoonstelling aan wijden? Toen kwamen we samen uiteindelijk uit op dit thema, vrijdenkers. Juist omdat het zo moeilijk is om te benoemen wat het is. Wie zijn vrijdenkers? Ja, natuurlijk, want voor de een is een vrijdenker een vrijdenker, en voor de ander is het een oproerkraaier. Precies. En wat voor de ene ook ruimte scheppen is van denken, kan voor de andere beperking van die ruimte zijn. Maar juist daarom, in deze tijd, waarin je toch nou ja, maatschappelijk debat hebt, ook hierover, van hè, wie heeft er een droit de parole, het recht van spreken, en wat kun je wel en wat kun je niet zeggen, hele cancelcultuur, vond het juist heel belangrijk om daarom een tentoonstelling te maken die niet meteen een antwoord gaf ook op dat vrijdenken, maar juist we laten een geschiedenis van vrijdenkers zien, die vaak ook gekoppeld zijn aan Amsterdam, want het is voor het Amsterdam Museum natuurlijk belangrijk. Ja, ja. Amsterdam ziet zich graag ook als stad van vrijdenkers. Dat zie je ook bij ons in de belangrijke tentoonstelling Amsterdam DNA, waarin wij de geschiedenis van de stad geven. Dat is een vaste tentoonstelling. Daar staat ook vrijdenken is een van de kernwaarden van Amsterdam. Maar hoe dan? En hoe zat dat dan precies? Dus we laten die kanon zien van Spinoza tot nu. En tegelijkertijd hebben we heel veel hedendaagse kunstenaars, ongeveer 20 uitgenodigd, om werk te maken, of staan werk te tonen, waarin ook die thema's van het vrijdenken op een andere manier belicht worden. Ja. Jullie beginnen met Spinoza, hè? Van Spinoza tot nu. De Joodse gemeenschap in Amsterdam sprak een banvloek uit tegen Spinoza in 1656, was dat? 1656. Waarom? Nou ja, wat Spinoza zo kenmerkte is dat hij natuurlijk ook... Hij zei van, hè, er is geen andere weg dan de eigen weg. Hij durfde te bevragen in zijn tijd de relatie tot God, de mens en de natuur. En dat was geen verticale relatie meer in zijn ogen, maar meer een horizontale relatie. Dus God zat in de mens en de mens zat in de natuur. En nou, dat was zo radicaal in die tijd en zo godslastelijk dat hij uit de Joodse gemeenschap werd weggebannen. En ook dat dus eigenlijk niemand meer contact met hem eigenlijk mocht hebben. Dat laten we zien, die bandvloek. Het leuke is dat je ook ziet hoe zijn denken natuurlijk nog steeds heel urgent is. En ik vond dat zelf belangrijk om toen we hebben met een team curatoren gemaakt. Ja. Kunsten, experts, maar ook mensen die expert zijn in het gebied van de geschiedenis van het humanisme. Waarom is het nog urgent nu? Nou, juist ook de klimaatproblematiek. Het hele ecohumanisme nu. Het nadenken over wat is de relatie van de mens tot de natuur. En dus we laten ook zien allerlei denkers die daar nu mee bezig zijn. Omdat de natuur eigenlijk natuurlijk geen stem heeft. Die mens reageert eigenlijk over de natuur. Dus ik denk dat daar Spinoza eigenlijk een heel belangrijk rolmodel in zijn denken eigenlijk al was voor iets wat nu aan de hand is. Het is alleen natuurlijk moeilijk om veel te laten zien. Jullie hebben wat geschriften, hè? Ja. Dat is al Patretten, heel... geschriften. Ja, ja. Precies, dat soort dingen. Nou goed, er zit heel veel in die tentoonstelling. Ik noem nog even Aletta Jacobs, hè? Die verketterd werd omdat ze opkwam voor vrouwenrechten, als eerste officieel toegelaten tot de universiteit. Maar ook bijvoorbeeld de maagdenhuisbezetters, die zitten er ook in. Ja, wat wij interessant vonden, en dat was ook een interessante discussie met de grote klankbordgroep waarmee we werkten. Voor het Humanistisch Verbond, voor ons zijn vrijdenkers eigenlijk altijd ook individuen. Maar als je naar de 20e eeuwse geschiedenis gaat kijken, zijn de vrijdenkers vaak ook groepen mensen die proberen samen iets voor elkaar te krijgen. En of dat nou feministen zijn, of dat het Provo is, of klimaatactivisten nu. Het is veel meer ook een groepsdenken. En dus als je naar die 20e eeuw gaat, zie je dat het veel meer minder individueel wordt. Zijn er ook rechtse vrijdenkers? Ja, nou, er zijn natuurlijk veel. De meeste discussies. Progressief. En dat is ook wel logisch, want mensen proberen nieuwe dingen uit, grenzen te doorbreken. Maar ik zat naar dat lijstje te kijken. Zou er ook rechtse. Is Willem Engel een rechtse dwarsdenker? Nou ja, Theo van Gogh is niet misschien even. De type machine van Theo van Gogh. Ja, dat zit erin. Natuurlijk, Pim Fortuyn, Theo van Gogh was natuurlijk een hele belangrijke markering. En vooral natuurlijk dat zij overleden zijn en vermoord zijn. Dat vrijdenken ook meer aan die rechterflank en dat bevragen daarvan natuurlijk een enorme prijs heeft gevraagd. En die discussies die voeren we natuurlijk tot op de dag van vandaag. Dus er is zeker ruimte voor ook dat geluid. Wat je wel ziet is dat natuurlijk we met elkaar natuurlijk goed gekeken wie zijn ook de veranderaars van de samenleving nu. Voor ons is vrijdenken wel ook belangrijk vanuit het idee dat de maatschappij te veranderen is. En mensen die dingen willen behouden zoals ze zijn, vinden de curatoren die eraan gewerkt hebben toch, dat noemen we wel, maar we geloven wel meer in de veranderaar. Wie zijn er nu vrijdenkers, vind je? Van nu, de vrijdenker van nu. Nou, dat is een hele goede vraag. Daar hebben we enorm mee geworsteld. En, maar wie is op weg? Laat het iets voorzichtiger vragen. Wie is op weg om vrijdenker te worden en die status te verwerven? We hebben het einde van die tijdlijn. En daarna volgen dan nog allerlei grote kunstenaarsinstallaties. Aan het einde van die tijdlijn voeren wij een paar mensen op. Denk aan Rebecca Gompertz bijvoorbeeld. Of Jerry Afrije. Maar, Van Pikoud Zwarte Piet. Maar tegelijkertijd roepen wij juist ook het publiek op om mee te denken. Dus die tijdlijn eindigt met allemaal one-minute filmpjes die mensen zelf in de ruimte boven kunnen opnemen om hun vrijdenker eigenlijk voor te dragen. En wat we gaan doen ten tijde van de tentoonstelling is elke maand in onze programmering, onze publieksprogrammering online en in het museum Live heet dat, om die vrijdenkers die benoemd worden uit te nodigen en met elkaar in gesprek te gaan. Dus het zal heel bewust, en er is ook nog een lege vitrine, want wij zijn een museum, wij verzamelen natuurlijk. En we gaan ook van die voorgedragen vrijdenkers objecten verzamelen. Ontzettend leuk, wat een goed idee. Maar het kan dus wel conservatief zijn en vrijdenker. Ja, ik denk het wel. Jij dacht dat elkaar uitsluit. Nou ja, je zou kunnen zeggen, als je conservatief bent, dan wil je dingen houden zoals ze zijn. Ja, en die vrijdenkers willen bij uitstek. Maar dan zit je ook al gauw in de links-rechts discussie. Precies. En kun je bijna verzinnen dat op social media mensen daar wel over tekeer gaan. En juist ook het mooie is dat je in de kunstenaars die we hebben uitgekozen, zie je ook dat die vragen stellen. Dat is heel belangrijk. Want we leven nu dat in een samenleving. Vrijdenker. Nou ja, dat al. En kan je ook niet als goede volger ook een vrijdenker zijn? Hè? In deze hele weerwar van social media, meningen die je tot je krijgt, moet je altijd maar ja of nee zeggen? Kun je niet gewoon verschillende dingen goed volgen? Nou ja, dat kan je natuurlijk afvragen hoe tolerant wij nog zijn voor vrijdenkers. Hè? De term cancelen in dit verband, hè, wordt wel heel snel gecanceld. Hè? Ja, en tegelijkertijd, meer dan ooit, hebben we de ruimte om onze ideeën te uiten. Ja. Dus daar zitten een enerzijds anderzijds in. Was het lastig kiezen? Heel lastig. Omdat er zoveel zijn? Ja. Ik heb al een paar dingen genoemd, dat mensen een beetje een idee krijgen wat er allemaal te zien is. Bijvoorbeeld de tas van Tinkerbell die ze gemaakt had van de kat. Ja. Noem nog eens iets waarvan je denkt, ja, alleen daarom zou je al moeten gaan. Nou ja, ik denk dat heel belangrijk werk in de tentoonstelling is een ruimtevullende installatie. Als je uit die tijdlijn komt, dan kom je eerst in een wachtkamer terecht. En dan moet je eigenlijk gaan zitten en nadenken, wat heb je allemaal tot je genomen? En eens nadenken, wat zijn eigenlijk jouw belemmeringen ten aanzien van vrijdenken? Zijn die er überhaupt? En dan kom je van Martijn Engelbrecht en Circus Andersom in een ruimte vol met borden, een soort labyrint. En aan het einde, je moet een bord pakken en dan moet je iets opschrijven wat jou belemmert in je vrijdenken. En dat mag je dan stuk smijten tegen een muur aan. En er staan twee uitspraken, namelijk vrijheid en verbinding. En ik denk dat dat de crux is. Want geloof je dat vrijheid, dat je dat alleen doet, of geloof je in een nieuwe samenleving die veel meer gaat over verbinding? Nou ja, dus dat mag je stuk slaan. Dus we vinden dat vrijdenken ook iets is wat een lichamelijk iets is. Niet alleen maar iets rationeels, maar ook iets waar je de ruimte voor moet nemen en ook zelfreflectie bij nodig hebt. En er zit ook een soort diep optimisme in, zoals je erover praat. Nou ja, ik denk dat wat het die Amsterdam... verbinding en vrijheid, als je dat combineert, dan kun je iets moois maken. Ja, precies, precies. En dat is waar wij als Amsterdam Museum natuurlijk enorm mee bezig zijn. Met die kamer hebben we nu natuurlijk ook de Gouden Koets tentoonstelling. Ik roep namelijk ook iedereen op natuurlijk om naar ons museum te komen. Want we hebben twee prachtige tentoonstellingen. En het is niet te druk bij ons. Ik weet dat veel mensen zich daar zorgen over maken. We werken goed met tijdsloten. En we werken ook bij die Gouden Koets tentoonstelling. Dat beladen erfgoed echt... Toon die kanon, maar stel er vragen omheen. En juist dan verbinding aangaan. Juist complexe onderwerpen kunnen ruimte geven om met elkaar nieuwe discussies en nieuwe inzichten te krijgen. Dus we zijn heel erg als museum bezig om een plek te zijn juist voor verbinding. En ik denk dat die vrijdenkse tentoonstelling dat als geen ander ook laat zien. Ja, het zijn wel vrij kleine ruimtes, hè, in het Amsterdam Museum. Het is een museum met... Ja, je hebt geen grote zalen. Nee.